Radio 1. Het NOS-journaal. Honderden mensen die wilden meedoen aan de pro-Palestina-demonstratie op het binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam worden tegengehouden op het Rokin. Verslaggever Harro Brouwer is daar. Harro, de politie wilde mensen tegenhouden om zich bij de groep te voegen op het universiteitsterrein. Lukt dat? Nou, kennelijk niet. Sterker nog, een kwartier geleden ongeveer kwam er over het Rokin nog een tweede groep demonstranten gelopen. En ik sta op de hoek van het Rokin met het spui. En ja, daar staan ook alle ME-bussen. De politie is hier verzameld. Je hoort op de achtergrond waarschijnlijk wel leuzen. Overal worden vlaggen opgehangen, Palestijnse vlaggen. En ook opmerkelijk, de hoek hier, Rokin, daar staat iemand nu met een kartonnen bord. Hoog omhoog, First Aid. Daar worden EHBO-spullen uitgedeeld aan verschillende studenten. Die hebben rugzakken om met gele stickers erop. En die verspreiden zich dan weer in de menigte met de MBO-spullen. En Paul, jij bent student. Jij woont in Amsterdam, studeert in Wageningen. Maar jij was net ook betrokken bij het uitdelen van die spullen, die EHBO-spullen. Waarom doen jullie dat? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk een beetje spontaan gebeurd. We zagen veel verwondingen voorbij komen. Ik heb zelf een EHBO-diploma en we zijn eigenlijk als mensen die enige medische kennis hebben elkaar op gaan zoeken. En we proberen de verwondingen die de politie aan de demonstranten aanbrengt, proberen we een beetje te beperken en op te vangen. Dus dat is eigenlijk wat we doen. Oké, maar dat betekent dus dat de studenten, de demonstranten hier afhankelijk zijn, kennelijk, van als het gaat om medische hulp van andere studenten? Daar lijkt het op, ja. Ik heb twee ambulances voorbij zien komen die niet echt iets deden. Ik zie verder geen andere medisch personeel hier. En we werden net ook geweigerd door de politie om achter hun linie te komen waar heel veel gewonden lagen. En ze zeiden dat daar medische hulp was, maar die hebben wij niet gezien. Ik kan mogen uitdeelt, hè, dus verband, et cetera, dat het ook iets zegt over dat mensen hier niet van plan zijn om weg te gaan? Ik denk het niet. Ik heb er geen zicht op. Maar voor zover het eruit ziet, zijn mensen hier vrij stabiel en blijven ze hier. En er blijven ook mensen binnendruppelen met verwondingen. Dus ik denk dat wij nog wel even terug zijn. Ja, en ondertussen blijft de demonstratie hier dus doorgaan. Op dit moment lijkt het een beetje een padstelling. Er gebeurt weinig. Er wordt geschreeuwd, nogmaals wordt gezwaaid met vlaggen. Maar de politie doet in elk geval op dit moment even niks. Verslaggever Harro Brouwer vanaf het Rokin in Amsterdam. Dank je wel. Het Openbaar Ministerie van België onderzoekt een groepsverkrachting van een meisje van 14 in Kortrijk. De verkrachting gebeurde begin april. Het meisje zou daardoor haar vriend, een loverboy, in het bos zijn gelokt. De verdachten zijn opgepakt. Het gaat om 10 jongens tussen de 11 en 16 jaar. De Verenigde Staten hebben een levering zware munitie aan Israël in de wacht gezet vanwege het geplande Israëlisch offensief in Rafah. De VS vreest voor een bloedbad vanwege de 1,4 miljoen Palestijnen die daar vastzitten. Of de levering later doorgaat, is niet duidelijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, alweer een editie van Langs de Lijn en Omstreken. En ook in dit programma aandacht natuurlijk voor de demonstraties in Amsterdam. Dat doen we zo meteen. En er is opnieuw een halve finale in de Champions League. Vanavond Real Madrid tegen Bayern München. En wie plaatst zich voor de finale tegen Borussia Dortmund? Ja, en wie zich in ieder geval hebben geplaatst, maar dan voor de Olympische Spelen, dat zijn de kanovaarders Selma Konijn en Rut Vorselman. En dat is historisch. Waarom dat spreken, dat gaan we zo bespreken. Ja, en we hebben straks ook Jurnan Schilder bij ons in de studio. Hij is een echte achtbaanfanaat en heeft er al meer dan 650 uitgeprobeerd. En na 10 uur hebben we uitgebreid aandacht voor het oeuvre van componist Theo Nijland. Binnenkort wordt hij 70 en dat zal heel bijzonder gevierd worden met een voorstelling. Langs de lijn en omstreken, we zijn er tot 11 uur. Maar eerst toch wel een sprookje. Succes voor de kanovaarders Selma Konijn en Rut Vorselman, ik zei het al. Want in Hongarije hebben ze zich vanmiddag geplaatst voor de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs. Wow, it's so close. You can see the Dutchies. Their stroke rate's a little higher. They're trying to hold on as much as they can. The Dutch have taken the lead. We're going to get the Netherlands through. They are going to earn the quota, folks. The team from the Netherlands. Woohoo! What a fairy tale. What a story. Wow. Ja, wauw. Selma Konijn en Rut Vorselman. Het is een sprookje. Mag u raden wie we nu in de lijn hebben? Dag Selma. Dag Rut. Goedenavond. Hi. Bij één telefoon heb ik begrepen. Ja, vanmiddag in één boot en nu met één telefoon. Het sprookje lijkt gewoon door te gaan. Voelt het ook een beetje, gefeliciteerd trouwens. Voelt het een beetje als een sprookje, Selma? Nou, als ik nu zo die commentator weer hoor, dan wel een beetje. Dan voel ik die kippenvel weer komen. Maar dan voelt het ook nog een beetje onrealistisch, maar wel echt geweldig. En al die felicitaties en al die berichten. Het is heel leuk om te merken wat het met iedereen doet. Ja, en jij, Rut? Ja, zeker. Het is gewoon echt nog een beetje onwerkelijk. Het moet nu even allemaal bezinken. Het is dan... Ja, het is gewoon echt nog een beetje onwerkelijk, maar gewoon wel echt heel gaaf dat we het gehaald hebben. Ik kan het gewoon nog niet helemaal bevatten. Het is voor het eerst in 32 jaar, hè? Ik zeg het nog even, 32 jaar dat een Nederlands duo zich heeft geplaatst in die K2-klasse op die 500 meter sprint. Hadden jullie van tevoren wel het gevoel dat jullie dat jullie er dichtbij zouden komen, Selma? Ja, wel echt het gevoel dat het kon, maar we hebben wisselvallige races. Soms heel goed, soms heel slecht. De laatste tijd ging het wel echt goed. Dus het kon wel, maar dat het dan gelukt is en ook echt kon... Ja, dat misschien niet. Want wat maakte dat het vandaag dan toch lukte? Ja, nou, we hadden gewoon, denk ik, voor ons toen gewoon echt een hele goede race gevaren. Ja. En we hadden de serie gedaan. De serie gedaan en toen ging het in de race beter dan in dit gesprek. Want dat gesprek, dat gaat moeilijker. Ze wonnen dus... Ze vallen nu ook met z'n tweeën tegelijk uit. Ja, dat is heel fijn als ze dan één telefoon gehoord. Het schijnt ook als je met z'n tweeën in een kano zingt... dat als één zingt, dat ze dan ook allebei naar beneden gaan. Ja, als ze allebei gaan zingen. Geldt ook voor dit telefoongesprek. Nou, dus de winst vandaag, want in Hongarije moesten ze die race winnen... om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Frankrijk. En die ik begrijp race, nu dat mijn collega's ook weer... een tijd vol te praten, zodat we ze zo weer aan de lijn hebben. Ja, doe jij nog even je best? Ja, ik wil best mijn best doen. Ik zie nu ook aan de andere kant van het glas dat er hevig wordt gebeld... om te zorgen dat we de verbinding weer tot stand gaan komen. En daar zijn peilingen van, dat vaak in 90% van de gevallen lukt dat. En dit is een van die 90, want jullie zijn er weer. Ja, voor ons zijn we er nog steeds, gelukkig. Want we horen jullie de hele tijd. Oh, echt waar? Oh, ik wou net vragen wie van jullie hing erop, maar... Maar waar waren we gebleven? Nee, dat is een grapje. Maar ik vroeg me, jullie zeiden van ja, we dachten wel, we zitten er dichtbij... maar dat het echt zou lukken kwam misschien toch een beetje onverwacht. Wat maakte het dan vandaag zo'n goede race? Ja, nou ja, het was gewoon, we hebben gewoon echt een goede race voor onszelf neergezet. In de serie hadden we al wel het idee, nou, het was op zich een goede race. Race? Ja. Och jee. Zij horen ons wel en wij hen niet, dus misschien moet jij maar vertellen. Ja, ik weet niet hoe we dit technisch kunnen gaan oplossen. Misschien op een andere manier contact zoeken. Oh, jullie hangen er weer, Selma, Rut? Ja, we horen je even niet. Oh, wat gek. Ja, nou ja, goed. Het is nou helemaal wat het is. Nou, het gevoel wat we herkenden van trainingen, zeg maar... dat hadden we in die finale nu ook. Gewoon meer controle ten opzichte van die serie. En ja, gewoon een heel goed eerste deel waar we veel vertrouwen uit kregen... En dan, nou, we weten dat ons tweede deel altijd gewoon best wel goed is. Dus gewoon doorknallen tot de finish. Mm-hmm. Toen ik de livestream terugkeek, vond ik het eigenlijk nog best spannend weer. Ja, heb je in de boot een goed idee hoe de race zich ontwikkelt? Weet je dat je ver voor ligt? Of is het eigenlijk ook een beetje een verrassing? Nee, niet echt. Zeg maar de mensen naast je, die zie je wel. Daar zie je gewoon de puntjes van. Maar nou ja, de Russen lagen bijvoorbeeld ook heel goed. Daar heb ik tijdens de wedstrijd gewoon helemaal niks van meegekregen. Ja, maar die boten helemaal aan de andere kant van het water natuurlijk. Ja, maar de boten die vlak naast ons lagen, daar lagen wij wel goed ten opzichte. Dus dat gaf ook wel vertrouwen tijdens de race. Dus dat was ook wel heel fijn eigenlijk. Ja, en helemaal op het einde hebben we allebei toevallig de commentator gehoord ons land zeggen. En dat gaf ook wel dat je denkt, oké, we worden genoemd, we zitten ergens wel goed. Ja. Dus je voelt dan ook wel in die boot dat er iets bijzonders aan het gebeuren is. Ja, weet je wel. Ja. Maar toen we gewoon zo goed weg waren, halverwege had ik er wel echt vertrouwen in. Ja, klopt. Want het tweede deel zijn we meestal nog beter. En het eerste deel ging goed, dus dat gaf wel echt een boost. Wie van jullie tweeën heeft er het hardst gegild direct na de finish? Ik weet niet. Nee. Ik denk, geen idee, maar wij zijn heel blij. Ik ben een beetje stil. Ja. Als je dan ook de reacties van alle teamleden weer hoort... dat is dan ook zo leuk als je van het water afkomt. Ja, want je komt dan het water af, je stapt dan de kano uit... dan kijk je elkaar aan en dan? Ja, gewoon super blij. Ja. Een van onze coach ook de steiger oplopen met helemaal tranen in zijn ogen en huilen. Ja, verder, je zegt niet veel, dat is vooral knuffelen. En, Ja, en dan loop je een stukje verder en dan kom je je teamgenootjes tegen bij het hek. En dan gaat het zo weer overnieuw. Ja, gewoon echt heel bijzonder. Ja. En nu is het nu vieren geblazen? Of, want volgens mij komt even Selma, jij moet nog toch op een andere afstand? Nee, want door de plaatsing met de K2 plaats je automatisch ook allebei voor de K1. Oh. Dus morgen start een ander teamgenootje. Die komt op mijn plek te staan. Oh, ja, zodat zij ook nog een kans heeft om mee te kunnen doen. Maar alsnog is het geen vieren geblazen, we zijn back-up. En we gaan nog die wereldbeker doen hierna. Ja, dus daar moeten we ons ook op voorbereiden. Maar het is ook gewoon alles nog eventjes een beetje laten bedenken van vandaag. Ja. Ja. Durven jullie tot slot iets te zeggen over wat we van jullie mogen verwachten in Parijs? Wij zijn er denk ik helemaal niet mee bezig geweest. Nee, het is gewoon nu even heel fijn dat we het hebben gehaald. Ja. Super gaaf ervaring. En we gaan ons zo meteen gewoon maar helemaal voorbereiden op die Olympische Spelen. Maar onze voormalige coach en onze huidige coach die zeiden allebei, met deze tijd kan je echt goed meedoen. Dus dat geeft al wel vertrouwen richting de Spelen en de trainingsvoorbereiding nu. En ook hoe we daar gaan doen. En ik denk dat we gewoon echt rustig moeten blijven en ons goed op onszelf moeten blijven focussen. En keihard gaan trainen. Ja, blijft een mooi sprookje. Gefeliciteerd nogmaals. Selma Konijn en Rut Vorsselman, geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Dank jullie wel. Ja, minder goed nieuws kwam er op sportgebied vanuit het Griekse Kozani. Want daar hebben de Nederlandse handbalmannen zich toch een beetje in de nesten gewerkt. De Nederlanders verloren namelijk het WK-kwalificatieduel van Griekenland met 31-27. En daarom moet het team van bondscoach Staffan Olsson zondagmiddag in Eindhoven flink aan de bak om alsnog dat WK te halen. Het verschil van 4 doelpunten moet dan namelijk worden goedgemaakt, want de winnaar over 2 wedstrijden plaatst zich voor het WK. Het WK van 2025 is dat in Kroatië, Noorwegen en Denemarken. En we hebben contact met handbalcommentator Richard van der Made en ook met Rutger ten Velde, de linkerhoekspeler van Oranje. Goedenavond allebei. Rutger, om met jou te beginnen. Je scoorde 10 keer vandaag, maar uiteindelijk verlies je wel met Oranje. Waar ging het mis in jouw ogen? Het was sowieso een hele lastige wedstrijd. En we beginnen eigenlijk helemaal niet slecht. En loop 5 minuten voor rust, staan we er ook nog met 3 voor. En daar hadden we een fase waarin we in een hele korte tijd eigenlijk de Grieken aan ons voorbij laten komen. Waarin ze 4-0 in 5 minuten spelen, waardoor we met 1-8 in de rust gaan. Mm-hmm. En toen merkte je een soort van extra druk op de wedstrijd komen. Waardoor de tweede helft alleen nog maar lastiger en lastiger werd. Ja, en zat het ook tactisch niet goed? Of was het inderdaad gewoon dat je op een gegeven moment veel doelpunten tegenkreeg en dacht, oh, het loopt eigenlijk helemaal niet zo lekker? Ja, beide een beetje. We hadden in de dekking hadden we tactisch, vooral de tweede helft, echt problemen om de Grieken tegen te houden. En dat zorgde er eigenlijk voor dat er heel veel druk op de aanval kwam te liggen. Want we wisten bijna bij elke bal die we zouden missen of niet af zouden maken, dat Griekenland met 1 doelpunt uit zou lopen, omdat het achter gewoon niet goed genoeg kees had. En dan kun je gewoon in de aanval veel minder veroorloven, waardoor je gewoon merkt dat er een extra druk op ligt. En dan ga je fouten maken. Ja. Richard, jij deed verslag vandaag. Eens met de analyse van Rutger? Ja, het was een hele rommelige, chaotische wedstrijd. En ik was eigenlijk ook wel een klein beetje verrast dat het zo teleurstellend afliep uiteindelijk over 60 minuten. Want wat hebben we toch de afgelopen jaren vaak genoten van het Nederlandse handbalteam op EK's en ook op het WK in 2023. Maar ja, dat zat er vandaag inderdaad gewoon niet in. Waar Nederland normaal gesproken zo goed in is, het snelle, vloeiende aanvalspel, ook een agressieve dekking, dat was er nu niet. En ja, die Grieken die ontregelden eigenlijk het Nederlandse spel. Zij spelen met heel veel power in de dekking. Nemen heel veel kilo's mee ook in dat middenblok. En Nederland kon daar gewoon niet goed omheen spelen. Niet makkelijk de doelpunten maken. Ook niet op snelheid, ook niet in de tegenaanval. En eigenlijk zat niemand van de Nederlandse ploeg lekker in de wedstrijd. Zelfs Luuk Steyns niet, die normaal gesproken altijd zo dominant is. Kon het spel ook te weinig naar zich toe trekken. Ja. Rutger, ga je het nog goed maken, denk je, in Eindhoven? Het heeft niks anders op, hè. Nee, daar gaan we zeker van uit. En we hebben nu ook gezien hoe zwaar het kan worden. Dus het gaat echt geen wedstrijd worden waarvan ik zeg dat regelen we wel even. Dat we echt alles geven om die wedstrijd te winnen. Maar we hebben in het verleden bewezen, zoals Richard net al zei, dat we een veel hoger niveau kunnen halen. En ook tegen de Grieken. En ik heb er zeker vertrouwen in dat we die wedstrijd thuis met de staande aanvoerpunten gaan winnen. Dat we dat WK-ticket nog binnenhalen. Maar de waarschuwing die was duidelijk. En het is nu aan ons zaak om om daar goed mee om te gaan. Ja, Richard, Nederland had best wel last van blessures. 5 spelers waren er niet bij. In hoeverre heeft Nederland dat opgebroken? Ja, het zijn ook niet de minste. Kai Smits is er al een tijdje niet bij vanwege een ontstoken hartspier. Dat is een van de allerbeste spelers ook van Europa. Dus dat is echt wel heel jammer dat hij er al een tijdje niet is. Samir Ben Ghanem raakte op het laatste EK geblesseerd. Kruisband. Keeper Bart Ravensbergen, die zich toch ook wel vaak onderscheidt. Ook een kruisbandblessure, dus ook best wel wat pech. En ja, dat heeft ze denk ik wel voor een klein deel opgebroken aan de andere kant. Zonder deze spelers die geblesseerd zijn op dit moment had Nederland ook van Griekenland moeten winnen. Ze leggen zichzelf ook die druk op, hè, van we moeten bij de beste 15 landen van Europa horen. En nu was er een gunstige loting met Griekenland. Ja, en dan ga je daar onderuit. Hoewel ik er ook meteen bij moet zeggen dat het voor heel veel landen daar lastig is met het publiek. Ik geloof dat er van tevoren wat problemen waren, ook met de vloer. Dat zijn allemaal typisch van die dingen waarvan je zegt welkom in Griekenland. Maar ja, ik denk ook wel dat zondag in Eindhoven normaal gesproken het gerepareerd moet kunnen worden. Zeker in het begin zal het bepalend zijn als Nederland dan meteen afstand neemt. 2-3 doelpunten, dan moet dat uitgebouwd kunnen worden. En dan gaat Oranje normaal gesproken gewoon naar het WK. Ja, zie jij al, Rutger, dingen die je sowieso anders gaat doen dan vandaag? Ja, we moeten sowieso zorgen dat de dekking en samenwerking met de keeper echt veel beter is, zodat we ook in het tempospel komen. Dat is een van onze sterke punten, dat tempospel. En dat konden we de tweede helft gewoon niet op de mat leggen, omdat we achterin te veel fouten maakten. Dus dat gaat heel belangrijk worden. En wat Richard ook zei, je bent in Griekenland met het publiek erachter en wat kleine dingetjes die niet allemaal meezitten. Als je in Nederland gelijk vanaf het begin af laat zien dat het hier een hele andere wedstrijd is en misschien het geloof bij hun een beetje eruit kan halen, dan wordt dat een veel makkelijkere wedstrijd om te spelen en daar moeten we gewoon vanuit gaan. Kijk, zondag, dan moet het gebeuren om 4:00. Dan gaan jullie beginnen in Eindhoven tegen de Grieken. Natuurlijk ook te horen hier op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. Dank jullie wel voor nu. Richard van der Made, commentator natuurlijk van de NOS. En Rutger ten Velde van Oranje. Ja, vandaag hebben studenten opnieuw geprotesteerd in Amsterdam tegen banden van de Universiteit van Amsterdam met de Israëlische onderwijsinstellingen. Tim Wagenmakers is politiek verslaggever bij het Parool. Dag Tim, goedenavond. Je bent net thuis, heb ik begrepen, van het Rokin. De rest van de dag was je op het UvA-terrein. Even over het Rokin nog, hoe ging het er daaraan toe? Nou, dat is wisselend. Het laatste wat ik gezag heb, het is een beetje een soort status quo. Het lijkt een beetje rustig en stabiel, maar het is best wel ontvlambaar. En af en toe moet er ME ingrijpen. En ik begreep ook dat er net ook pepperspray gebruikt is. Dus het is niet voorbij daar. Nee. Ik heb ook wat beelden gezien op AT5... die live verslag doen van wat er allemaal gebeurt. Het viel mij op dat je toch op diverse plekken dezelfde gezichten tegenkomt. Heb jij dat ook kunnen zien? Demonstranten die zich hebben verplaatst? Zeker, want wij hadden bij het Parool veel collega's die er waren en die zagen dat ook, omdat eigenlijk wat er 's middags gebeurde is, je hebt die barricades, daar zaten demonstranten achter. Mm-hmm. Maar daarvoor had je een grote steundemonstratie. Mensen die daar gingen kijken en de mensen daar wilden steunen. En die zijn door de ME daar weggeduwd, ook soms hardhandig. En die groep, daar hebben veel mensen zich van verplaatst richting het Rokin om daar opnieuw een demonstratie op te starten. Dus een deel van de mensen die je daar ziet, die zag je 's middags ook de steun geven bij het binnengasthuisterrein, waar eigenlijk de barricades waren. Ja, je bent dus de hele dag bij de universiteit geweest. Beschrijf even jouw dag. Wat heb je er allemaal gezien? Nou, ik kwam daar iets voor 4 aan en toen werd het langzaam drukker. 'S ochtends hadden de demonstranten met de UvA gepraat, hè, om te kijken van of ze eruit konden komen. En om 4:00 hadden ze weer een gesprek. Dus wij dachten, dat is het moment om in ieder geval te zijn. Want als dat niet lukt, wat dan? Het werd drukker, want mensen kwamen ook die kwamen van hun werk of weet ik waar vandaan om steun te betuigen. En rond 5:00 werd duidelijk dat de UvA en de studenten er niet uit waren gekomen. En wat je zag gebeuren is dat vlak daarvoor kwamen er shovels van die kleine bulldozers, kwamen er allemaal arrestatieteams, kwamen er ME-busjes. Om 5:00 riep de ME rond dat op last van de burgemeester ze de grachten vrij gingen maken en de barricades gingen weghalen. Maar heel veel mensen verstonden dat ook niet zo heel goed. Dus er was best wel wat onrust toen 10 minuten later of een kwartiertje later de ME hard oprukte. En mensen daar ook wegvorderden, maar ook wel met knuppels wegsloeg. En eigenlijk wat mij opviel, het ging eigenlijk best wel snel, want 1:30 later, er waren 4 barricades, was de eerste barricade door zo'n bulldozer al helemaal opgeruimd. En ze hadden wel confrontaties, want er waren wel mensen achter de barricade die met brandblussers op de ME'ers aan het spuiten waren. Er waren ook een aantal die met stenen gooiden. Maar eigenlijk binnen mum van tijd waren die eerste barricades weg en gingen de ME'ers over het puin heen richting de academische club waar de demonstranten zaten. Heb jij ook het gebouw kunnen zien hoe dat er nu aan toe is? Ja, want op een gegeven moment kon iedereen naar binnen, of de pers in ieder geval. En ja, dat is een ravage, dat is een grote bende. De muren, meubels, radiatoren, allemaal beklad. Er staan ook niet zoveel losse meubels meer, want die zijn allemaal op de barricades gegooid. De ruimte is beklad, er zijn allemaal teksten, Free Palestine, Ceasefire, nou, grote boodschappentassen met eten en drinken. En ook wat je ook ziet is roosters, hè, echt organisatie. Van waar zijn de barricades, wie doet de nachtdiensten. Maar het is duidelijk een grote ravage daar. Ja, en ook als je er rondloopt, overal de bakstenen uit de grond. Ja, echt een puinhoop dus. Heeft de universiteit daar eigenlijk al op gereageerd? Nou, de universiteit heeft aangifte gedaan van vernieling. Dus daar worden de demonstranten ook op vervolgd. Of daar zijn ze ook op aangehouden. De universiteit heeft er verder nog niet op gereageerd hoe ze dat willen doen. In het verleden is het ook wel eens gebeurd, hè, rond het Maagdenhuis. Toen heeft de universiteit nog geprobeerd dat te verhalen. Maar dat is uiteindelijk ook niet gelukt. Dus ja, dat zal nog wel een flinke staart krijgen. Maar volgens mij is de UvA momenteel nog enorm bezig om te kijken of het niet nu ergens anders naartoe gaat. Want een half uur geleden... Oh. Wat is dat toch met die verbindingen vanavond? Maar momenteel zijn ze nog bezig met sorry, de begin boel even onder controle krijgen. Ja, begin even opnieuw, want je viel heel even weg. Je vertelde dat bij de universiteit nu akkoord is, maar dat de universiteit, tenminste dat het redelijk is, rustig is, laat ik het zo zeggen. En dat de groep zich had verplaatst, begreep ik dat goed? Nou, er was een groepje dat is niet gelukt die naar het Maagdenhuis ging om te kijken wat daar mogelijk was. Oh, en dat is niet gelukt, maar ik kan me voorstellen dat de UvA nu daar nog vooral mee bezig is om te zorgen dat het... dat niet zoals maandag was de eerste demonstratie Roeters Eiland. Nu hier, dat er niet weer een nieuw gebouw bezet gaat worden. Want dan kun je weer opnieuw beginnen. Ja, want worden er ook gebouwen van de UvA beveiligd in Amsterdam? Wat ik wel heb gezien, dat weet ik niet precies. Wat ik wel heb gezien is dat bij het Maagdenhuis duidelijk was dat de politie daar snel bij was en meteen mensen weg kon halen. Dus er is wel grote paraatheid nu om ervoor te zorgen dat ze niet ergens anders terecht kunnen. Ja. Ga jij toch nog terug de stad in, richting het Rokin, waar het nog allemaal niet is opgelost? Ja, ik ga zo nog wel naar het Rokin, want het blijft daar toch onrustig. Ja. Ik zag ook dat demonstranten door bouwhekken heen gebroken zijn. Ja, en de onrust is niet weg, hè. En de woede is groot. Ook omdat, en dat is misschien wel goed om te noemen, de ME heeft natuurlijk aangekondigd dat ze ook met de wapenstok mensen weg gingen halen. Maar er zijn natuurlijk mensen die zijn komen kijken, die stonden daar in de buurt. En omdat de ME een groot gebied heeft afgezet, zijn er ook best wel wat mensen die kwamen kijken, best wel hardhandig weggewerkt of geknuppeld. Mm. En dat heeft best wel voor een hoop woede gezorgd. En ik denk dat dat er vanavond nog wel uitkomt. Ja, aan de andere kant valt mij ook op dat binnen het gebied waar nu die demonstratie dus nog bezig is, een confrontatie met de ME, dat een paar honderd mensen verderop mensen gewoon rustig nog een drankje zitten te doen op het terras. Die contrast die moet jij toch ook hebben gezien? Ja, dat is ook Amsterdam. Dat is zeker waar. Waar op de ene plek het heftig is. En dat is trouwens ook bij het binnengasthuisterrein. Want waar de demonstranten werden weggevoerd, zaten een paar buurtbewoners gezellig een drankje te doen vanuit het raam. Dus het is een stad met twee gezichten. Heb jij dit in je klinkt nog tamelijk jong. Heb je dit in je jonge carrière op deze manier al eens eerder meegemaakt? Nou, ik was bij de Maagdenhuisprotesten in 2015. Toen studeerde ik aan de UvA. En wat ik wel een verschil vind, is dat toen de hele situatie met bakstenen, maar ook de grimmigheid, toch echt wel iets anders was. En daar hebben ze toen natuurlijk ook lang gezeten. Ik vond het hier, wat je ziet ook met de barricades. Zulke barricades hebben we lang niet meer gezien in de stad. Nee, je zei je studeerde aan de UvA. Als jij dan vanmiddag dat gebouw binnenkomt en ziet wat er mee is gebeurd, doet je dat dan ook nog op een bepaalde manier pijn? Nou, ik liep door de oude Mannenhuispoort waar al die tegels eruit zijn gehaald en waar echt wel een zootje is. En dan denk je wel, jeetje, wat is dit zonde. En tegelijkertijd, ja, ik ken de UvA ook niet anders als dat daar studenten... Kijk, de Maagdenhuis is wel vaker bezet, PC Hoofdhuis is bezet, Bungehuis is bezet. Bij de UvA is het niet dat volgens mij mensen die daar gestudeerd hebben ervan schrikken dat er iets gebeurd is. Maar de hevigheid in dit geval, daar schrok ik wel van. Ja, zijn het ook alleen studenten of heb jij ook het idee dat het een bredere groep is die aan het demonstreren is? Ik denk nu dat het een bredere groep is. Zeker bij het Rokin, want daar is natuurlijk de situatie zo dat iedereen... Het is natuurlijk ook een pro-Palestina-protest, dat daar ook groepen zich aansluiten. Wat ik vanmiddag zag, waren bij het binnengasthuisterrein veel studenten, oud-studenten, mensen die zich verbonden aan de UvA hebben. Ik vond daar wel dat je veel studenten zag, ja. Goed, Tim, dankjewel voor nu. Fijn dat we je even aan de lijn konden hebben. Tim Wagenmakers, politiek verslaggever bij het Parool. 5 minuten nog en dan gaat in Estadio Santiago Bernabeu de tweede en dus ook de laatste halve finale van dit Champions League seizoen gespeeld worden. Real tegen Bayern. Philip Koken, goedenavond. Vorige week werd het gelijk. Betekent dat vanavond alles nog kan. Gaan we eigenlijk Nederlanders in actie zien? Ja, in ieder geval één. En dat was natuurlijk de vraag vanuit ons, Oranje Optiek. Speelt hij of speelt hij niet? Ja, Matthijs de Ligt is erbij. Kijk. Hij is hersteld van een knieblessure. Hij is wel vaker een korte periode geblesseerd geweest dit seizoen bij Bayern. Hij heeft ook niet alles gespeeld voor Oranje, dat weten we inmiddels. En hij is nu weer terug. Hij neemt zijn plek in centraal in de defensie. En dat gaat dan ten koste van een Koreaan, Kim. Ja, Bayern is op 3 plaatsen gewijzigd. Niet alleen De Ligt, maar ja, toch wel de grootste verrassing is Alexander Pavlovic. Net 20 jaar geworden en die start ja, aanvallend op het middenveld. Neemt de plek in van de iets wat oudere Thomas Müller, want die is 34. En ook Gnabry speelt voor Goretzka. Dat zijn 3 wijzigingen bij Bayern en 1 wijziging maar bij Real Madrid. Ja, daar hoeft dus ook niet zoveel te wijzigen. 2-2 en dan in eigen huis gaan spelen. Ja, dat is wel een prettig vooruitzicht. Het Bernabeu knalt bij kans uit zijn voegen. Als we nu gaan kijken naar de spelers die het veld oplopen. Carvajal was geschorst vorige week. Die is er nu wel weer bij. En dat gaat dan ten koste van Vázquez. Die zit op de bank. Dat is dus de enige wijziging bij Real Madrid. Dat dus vorige week zo fantastisch verdedigde. Een masterclass in verdedigen gaf. En ja. 2 keer scoorde via Vinicius. Vandaar toen die 2-2. Zometeen die halve finale in de Champions League. Er werd eerder vanavond al een halve finale in de Conference League gespeeld. Fiorentina staat in de finale van die Conference League. Want het werd 1-1 in Brugge tegen Club Brugge. En vorige week won Fiorentina met 3-2. Zometeen Jurnan Schilder hier. 8 banen expert. Echt waar. Graag tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. We gaan het over heel veel geld hebben. Namelijk de top 100 jonge self-made miljonairs van Quote. De EO met geld op je leven. Met welk van de 22 auto's die je hebt ben je vandaag naar het werk gegaan? Dat klinkt heel lullig, maar gewoon met de Mercedes. Heb de Ferrari even, die moest in de onderhoud? Of, Nee, dat was geen meer voor je. Toch eventjes. Ik las dat het totale vermogen wel fors is afgenomen. Geloof met zo'n 3 miljard. Dus ik denk, hey, hoe kan dat nou? Het heeft eigenlijk te maken met de exit van 2 hele rijke mannen. Ah. Die waren vorig jaar samen goed voor 3,8. Maar die zijn inmiddels 40. Dus te oud. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten. Samen groener. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent?

48% afgaande op vandaag. Ja, okay, ja. Er zit zo'n klein voordeeltje verschil tussen deze twee ploegen. Maar het thuisvoordeel, dat is toch wel eminent hoor, voor Real Madrid. Deze sfeer hier, waar Bayern zich zou moeten wapenen. Natuurlijk, het zijn gelouterde spelers. Maar ja, dat geeft Real toch wel een extra steuntje in de rug. Dat horen ze nu ook van het publiek. Het zit hier ramvol in het Bernabeu. En ja, in die eerste 5 minuten, we zijn nu zo'n 5 minuten onderweg, heeft Real ook de bal. En nu dan wellicht een koude mogelijkheid. Nee hoor, dat wordt snel weer verijdeld door Kroos die zich even breed maakt en daar een dieptepaas onderschept. En dan heeft Real de bal weer. En dan tikken ze hem weer rond en laten Bayern zich weer wat zakken. Zo gaat de eerste 5 minuten. Kansen hebben we nog niet gezien. Wel wat stevige clashes. En die moeten dan beoordeeld worden door de scheidsrechter van vandaag. Dit niet de minste. Dat is Marciniak, de Pool, die ook de WK-finale floot in Qatar tussen Frankrijk en Argentinië. En ook vorig jaar de Champions League finale floot tussen City en Inter. Dus ja, dat is er wel eentje. En die zal wel nodig zijn ook hier bij deze stevige ontmoeting tussen teams die elkaar al zo vaak zijn tegengekomen in de Champions League. Dan wel Europa Cup 1. Geen twee ploegen stonden zo vaak tegenover elkaar als deze twee. En hier is dan de eerste echte kans. De bal gaat net voorlangs voor de goal van Neuer. En kon werd net niet worden ingetikt door Vinicius. En ook niet door Rodrigo. Het was de eerste mogelijkheid van de wedstrijd voor Real Madrid. 0-0. Goed, gaan wij vooruitkijken naar een duel dat komende vrijdag plaats gaat vinden. Dan weten de voetballiefhebber wel waar ik het over heb. Want de spanning in Groningen en Kerkraden loopt langzaam op tot een kookpunt. In een onderling duel bepalen Groningen en Roda aanstaande vrijdag namelijk wie er naar de Eredivisie promoveert. Een reden genoeg voor de clubwatchers van het Dagblad van het Noorden en de Limburger om in de aanloop naar dat duel via de Noord-Zuidlijn, wie dat bedacht heeft, die verdient een tijdelijke salarisverhoging, stel ik voor. Ik vind het erg origineel. Om op die manier contact te houden. Groningen-watcher William Pomp aan de lijn. Dag William, goedenavond. Ja. En Rode JC-watcher Michael Zuilen, jullie hangen allebei aan de lijn. Michael, mag ik met jou beginnen? Leg even uit die Noord-Zuidlijn. Wat houdt dat precies in? Nou ja, het is eigenlijk, we willen een beetje de sfeer peilen in de verschillende kampen. Want hier in het zuiden krijgen we niet alles mee wat in het noorden gebeurt. En andersom is dat ook het geval. Dus met de Noord-Zuidlijn proberen William en ik een beetje de lezers te, ja, een beetje wegwijs te maken van hoe zit het nou in het andere kamp. Want daar houden ze zich toch wel mee bezig. En op die manier proberen we ze daar een beetje in mee te nemen. Want William, hoe gaat het er deze week aan toe in Groningen? Nou, ik moet zeggen, uitermate ontspannen. Geen besloten trainingen. Heel veel jonge supporters, want de scholen hebben hier nog vakantie. Langs de lijn van het trainersveld. Spelers die nemen na afloop van de training uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen. En eigenlijk het mooiste voorbeeld wel van hoe ontspannen eraan toe gaat is, ik loop nu net eventjes uit een documentaire die hier vanavond, waar de première van plaatsvindt, over een stadsicoon in Groningen. En wie is een van de prominente gasten? Dick Lukien met zijn vrouwen, die hier smakelijk zit te lachen in een zaaltje. Piet van Dijken heet die man waar de documentaire over gaat. Is toevallig ook een goede vriend van hem. Maar ook Dick is uitermate ontspannen. Ja. Okay. Maar ja, goed, het is ook pas vrijdag. Hoe is het in Kerkrade? Want Limburg, het gaat altijd gemoedelijk in Limburg, heb ik me altijd doen laten vertellen. Is dat nu ook zo, Michael? Het is iets lastiger te peilen dan dat het in Groningen is. Omdat er nu in Kerkrade wel achter gesloten deuren wordt getraind. Dat zegt wel genoeg. Ja, het is voor het eerst dit seizoen eigenlijk. En dus dat verbaasde mij enigszins. Maar nou ja, ik heb even met de trainer gebeld van de week en nog links en rechts wat mensen gesproken. Die zeggen, nou ja, het gaat er wel gewoon even goed heel ontspannen en rustig aan toe. Het is niet dat we in paniek zijn. Maar het is ook vooral bedoeld om rust te creëren rondom het elftal na de afgelopen dagen. Ja, maar ja, goed, het is heftig aan toegegaan. Daar was jij ongetwijfeld daarbij, dat er eerst wel gepromoveerd, niet gepromoveerd, wel gepromoveerd, niet gepromoveerd uiteindelijk. Stel dat Roda nu alsnog naar de play-offs gaat, dan moet dat toch wel een behoorlijke teleurstelling zijn, kan ik me voorstellen. Ja, dat zou een enorme domper zijn. Ik bedoel, het hele jaar hebben ze op plek 1 of 2 gestaan. En als je het dan in de laatste speelronde nog zou weggeven, dan moet ik het nog maar zien hoe ze zich dan oprapen richting een play-offs. Want ik zeg het even uit mijn hoofd, maar volgens mij moeten ze dan maandag of dinsdag alweer aantreden. Dat is wel heel kort dag om de selectie dan weer opnieuw op te lappen en de neus allemaal dezelfde kant en weer rustig te krijgen. Dus Ja, mochten ze het nog weggeven, heb ik een hard hoofd voor de play-offs. Maar ja, dat moeten we dan zien. Ja. Is het dan ook eigenlijk omgekeerd, William, in Groningen? Want Groningen kent in tegenstelling tot Roda eigenlijk een hele slechte start van het seizoen. Heeft zich later hersteld. Is dan directe promotie ook een soort bonus voor Groningen? Nee, zeker geen bonus. Het is absoluut een must voor FC Groningen. FC Groningen heeft inderdaad een slechte seizoenstart gekend. Maar FC Groningen is ook gestart met veruit het grootste spelersbudget van de hele eerste divisie. En er is een enorm risico genomen hier in Groningen. Ze werken met dit seizoen met een begrotingstekort van 5 miljoen euro. Zo. Maar alles gericht op die rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Dus het is een absolute must dat vrijdagavond dan wel in de play-offs gaat gebeuren. Ja. Michael, kijken jullie nog wel eens terug op wat er nou is gebeurd rond afgelopen weekeinde en de berichtgeving van wat er nou op het veld gebeurde bij Telstar en het misverstand wat ontstond, waardoor de speaker zei dat Telstar had gescoord en Roda dus gepromoveerd was en alle euforie en de teleurstelling toen bleek dat het niet het geval was. Hebben jullie dat al minutieus uitgezocht wat er nou allemaal is gebeurd? Ja, dat hebben we wel geprobeerd. We hebben het uiteindelijk niet helemaal tot op de laatste punt of komma zijn we erachter gekomen. Maar we hebben de fout zit waarschijnlijk bij Unibet. We hebben daar een gegevens laten opvragen door iemand die heeft ingezet op de wedstrijd. Want dat kunnen we zelf niet doen, is mij verteld. En Unibet heeft daarin wel gezegd van ja, er heeft heel kort de verkeerde uitslag gestaan op de livescore van Unibet. Mm-hmm. Dat is vervolgens wel vrij snel weer aangepast, zeggen zij. En ze zeggen daarin ook van ja, we maken onze excuses voor de ontstaande verwarring. dus waarschijnlijk dat daar maar dat is met een slag om de arm, hè. Maar waarschijnlijk dat daar dus Doris is. Ik roep hierbij Unibet op om een bosje bloemen richting de stadionspeaker te sturen, want die heeft nogal wat over zich heen gekregen, lijkt mij. Ja. En nogal, ja, Wim Vrijns was een beetje de kop van Jut. Het is natuurlijk een ongekende apotheose. Een soort finale van de competitie. Wat verwacht jij ervan, William? Wie denk jij dat vrijdag eredivisionist is? Helemaal met je eens. Ongelooflijk dat deze wedstrijd de laatste wedstrijd van het seizoen is. Die competitieplannen van de KNVB moet wel een helderziende zijn geweest, ja, denk ik. Maar ik denk dat FC Groningen heeft dit seizoen voetbal laten zien. Waarmee zij denk ik elke tegenstander in de eerste divisie kunnen verslaan. Dat is niet elke wedstrijd gelukt. En ook zeker de laatste wedstrijden staat toch wel een klein beetje de sleet erop. Af en toe een gelijkspel. En gelijkspel is natuurlijk vrijdagavond niet genoeg voor FC Groningen. Toch denk ik dat met een kolkende euroborger achter die al wekenlang stijf uitverkocht is. De kaarten gaan van hand tot hand voor honderden euro's. Iedereen wil erbij zijn. En met die kolkende euroborger in de rug denk ik dat FC Groningen Roda JC gaat verslaan vrijdagavond. En dat het een nog veel groter feest wordt hier in de stad Groningen. Goed, dank jullie wel. Wij kijken uit naar dat duel van vrijdag. En jullie ook ongetwijfeld. Succes met de berichtgeving in de aanloop daarnaartoe. William Plomp van de Dagblad van het Noorden en Michael Zuilen namens de Limburg. Dank jullie wel. Gaan wij naar niet een finale, wel een halve finale. Een hele mooie wedstrijd. Real Bayern, al kansen gezien, Philip. Ja, nou, net eentje. En je zegt het is nog niet de finale. Het voelt wel een beetje als de finale. Dat is waarschijnlijk de fout die vele ploegen al hebben gemaakt die tegen Dortmund hebben gespeeld. Want ja, al die fanscharen die zeggen allemaal ja, als we nu in de finale staan hebben we ook een grote kans om te winnen tegen Dortmund. Maar daar is Paris Saint-Germain ook al op stuk gelopen op die gedachte. En ongetwijfeld zal Real Madrid het ook wel een beetje denken. Hier in eigen huis hebben we zojuist de eerste grote kans gezien tegen Bayern. Na zo'n 12 minuten Vinicius combineerde zich vrij en kreeg ook wat vrijheid. Voor het eerst in de wedstrijd dat gebeurde, dat die verdedigers van van Bayern daar een steekje niet te vallen. Hij haalde uit, de keeper kon er niet meer bij, maar de bal spat uiteen op de paal. En dus ontsnapte Bayern daar. Ja, het is de eerste kans die Real Madrid zich voetballend heeft gecreëerd. Want ze hebben wel heel veel de bal. Ze spelen op de helft tot nu toe van Bayern. Maar Bayern is tot nu toe alleen maar gevaarlijk geweest uit een omschakelmoment. En dat was dan ook meteen voor dat moment van Vinicius de gevaarlijkste kans van de wedstrijd bij Gnabry. Die daar doorbrak aan die linkerkant. En ja, dat ontbrak hem maar net aan die voorzet. Die was net niet scherp genoeg voor Harry Kane. Anders had hij hem binnen kunnen lopen. Maar dat was ook de kans voor Bayern. Dat tot nu toe, tot ene moment daar van Vinicius nog niet onder de indruk is van het aanvalsspel van Real Madrid dat er nu weer dreigt door te gaan. Vinicius gaat nu weer de 16 meter binnen. Maar nu mikt hij wel een meter of vijf naast. Hij wordt weer vrijgespeeld. Hij is toch het aanspeelpunt voorin. Hij is de dreiging. En hij krijgt nu even wat ruimte van Dier. De Engelsman die daar centraal achterin bij Bayern speelt. Naast De Ligt. Bayern dus één keer ontsnapt. Maar het staat nog altijd 0-0 na een kwartiertje spelen in deze halve finale. Prachtige wedstrijd door Real Madrid, Bayern München. Oké, ga even met me mee. Na een tijdje in de rij te hebben gestaan, mag je eindelijk in zo'n klein karretje stappen. Je maakt je beugels vast, doet nog even een laatste check en dan ben je klaar voor vertrek. En als je dan langzaam omhoog wordt getakeld, dan voel je al een beetje spanning in je buik. Sterker nog, ik voel het nu al een beetje. Want je weet wat er gaat komen. Als je bijna boven bent, dan weet je dat je met de noodgang naar beneden zal gaan en waarschijnlijk ook nog over de kop. Oh, ik voel het in mijn hele lijf. Ja, dit dus. Jurnan Schilder, achtbanen-expert. Goedenavond. Goedenavond. Jij mag dit soort dingen testen. Ja, fantastisch, hè? Nou, ik zal je bekennen. Ik stond jaren geleden in Disney World in Parijs. En toen wilde ik eigenlijk altijd in die Space Shuttle. Weet die, ja, de Space Mountain. Die Space Mountain, die was daar net. En het was heel rustig, want ik was op een buiten de vakantie. En ik denk, ja, nu gaat het gebeuren. En ik liep naar binnen, want ik durf eigenlijk helemaal niet. Ik denk, ja, ik zei tegen mevrouw, ik ga het nu gewoon doen. En ik liep er doorheen, ik liep er doorheen, ik liep er doorheen. Toen zag ik een waarschuwing, je moet boven de 1.10 zijn, zoiets dergelijks. Je moet niet last van je hart hebben. Je moet dat niet hebben. Je moet die medicijnen niet hebben. Toen ik bij het vierde bordje kwam, toen dacht ik, ik ben ook hartstikke gek ook. Ik kon gewoon instappen. Ik ben omgedraaid. Ik ben er vooruit gelopen. Ja, snap je dat? Raak je wel meteen een gevoelig punt. Want ik ben toen ik klein was een keertje huilend de rij van Space Mountain verlaten. Oh, ja. Waar? Ik stond daar met mijn vader in de rij. En in de rij kwam ik erachter dat het ding waarschijnlijk over de kop zou gaan. Ja, en toen ben ik zo via de nooduitgang weer naar buiten gerend. Wat fijn dat ik iemand vind die het herkent ook. Maar dat kan overgaan, hoor. Ja, maar bij jou is het overgegaan. Bij mij is het overgegaan, ja. Je bent net terug uit... waar was je in Orlando? Ik een grote vakantie in Orlando gehad, in Florida. Ja, dat is eigenlijk de pretparkhoofdstad van de wereld. Daar is zoveel te doen. Het is allemaal fantastisch. Ja. En, wat maakt het dan allemaal zo mooi daar? Nou, je hebt eigenlijk daar twee grote resorts van Disney World en van Universal. En dat zijn eigenlijk op pretparkgebied de twee toppers. En veel verschillende parken, veel attracties. En wat bijzonder is daar, is alles ook echt een beleving. Dus het gaat niet alleen maar om een asfaltvlakte met de hoogste, snelste achtbaan. Maar bijvoorbeeld in Universal Studios staat een geweldig Harry Potter gebied. En in Disney hebben ze bijvoorbeeld een enorm gebied rondom Guardians of the Galaxy en Avatar. Ja, en dat maakt echt die achtbanen die daar dan staan, die attracties die daar dan staan, zijn eigenlijk onderdeel van een enorme beleving. En waarom is dat dan belangrijk? Ja, kijk, mensen houden heel graag van het verhaal achter die attractie. En je merkt gewoon dat die parken ook meer waard worden en de beleving meer waard wordt als ze een verhaal vertellen in plaats van alleen maar de goedkope kick, zeg maar. Okay. Nee, ik ben blij dat ik gewoon in dat karretje kan blijven zitten in plaats van om me heen te kijken in wat voor een wereld ik terecht ben gekomen. Ja, maar toch ook, denk ik, als we dezelfde achtbaan op een grasveld of een asfaltvlakte zetten, of we zetten daar wat thematisering omheen en we hebben onboard muziek, dan denk ik dat ook jij toch die tweede optie, dat je daar veel gelukkiger uitkomt. Oh, okay. Ja. Word jij daar als werktuigkundige ook blijer van? Of ben jij gewoon alleen maar aan het kijken naar de G-krachten en... Ja, nou, ik moet wel zeggen dat mijn persoonlijke fascinatie voor achtbanen komt wel echt vanwege de technische aspecten. Oh, dus jij vindt een asfaltplek of een grasveld met een achtbaan ook prima? Ik vind niet per se dat het er heel gezellig uitziet. Maar in eerste instantie kijk ik wel naar hoe de achtbaan is gebouwd, hoe die in elkaar zit, hoe dat allemaal functioneert. Dat heeft eigenlijk mijn fascinatie. Okay. Ja. En de verhalen komen er dan bij. En dat is dus even wat die park in Amerika onderscheidt. Ja. Wat maakt Orlando nog meer leuker, vetter dan bijvoorbeeld de achtbaanparken die we in Nederland hebben? Nou kijk, in Orlando, daar is eigenlijk ook... dat is wel een vrij unieke locatie, omdat het weer er altijd goed is. Dus het kan ook echt uit voor die park om daar een groot resort te hebben. Want dat kan jaar rond open. Dus ze kunnen meer bezoekers trekken. Dus de budgetten voor allerlei parkuitbreidingen zijn heel veel hoger dan ja, waar ook ter wereld. Dus het is niet helemaal toeval dat dan juist de meest spectaculaire attracties daar worden gebouwd. Ja, maar ik wil toch nog even terug naar jouw beginperiode, waarbij je gelukkig zei dat jij ook iemand bent die toen die met hoogtevrees er niet in wilde. Ja. Maar er is een moment geweest dat je dat hebt overwonnen. Ja. Dus ik ben één keer op Tibidabo, boven bij Barcelona. Ben ik in zo'n ding gegaan, omdat die vriend, een Spaanse vriend van mij, die zei van, ja, ik weet dat je niet in achtbanen durft, maar dit is zo'n kinderding, daar durf jij best wel in. Nou, ik ben er met trillende benen uitgekomen. Dus toen dacht ik wel, ik heb het overwonnen. Maar het is nog niet weg. Ja, ja. Hoe heb jij dat gedaan? Het is bij mij ook wel een proces geweest, hoor. En aan het begin durfde ik ook niet per se in achtbanen en ik had een beetje last van hoogtevrees. Maar mijn fascinatie begon bij het technische aspect. Dus het was een keer een schoolreisje naar Walibi en dan zag ik al die achtbanen staan. Toen was ik zelf ook nog maar 1,20 of 1,40 of zo. En ik dacht wel, wauw, wat een fantastische machines. Wat een fantastische constructies. Wat ontzettend indrukwekkend. Wat maar knap. Hoe oud was je toen? Ja, ik weet niet. Ik denk 10, 11, 12, zoiets zal het geweest toen al. Zijn. Okay. Ja. Ja. En toen durfde ik nergens in, maar ik dacht wel, wauw, dat je dit kan maken en dat die treintjes rijden en dat het dat is fascinerend om naar te kijken. En toen dacht ik, nou, hoe kan dat eigenlijk? Daar is het begonnen en pas een paar jaar later, beetje bij beetje, steeds een iets heftigere achtbaan, steeds iets hoger. Toen ben ik ook echt de ritbeleving van een achtbaan gaan waarderen. Maar heb je een tip voor Robert? Hij is net geen 12 meer. Ja. Maar als hij toch nog van die angst wil afkomen, wat moet hij dan doen? Ja, nou, het slechte nieuws is dat het er niet veel beter op wordt als je ouder wordt. Dus het is makkelijker om jong te beginnen en dan steeds hoger. Het beste werkt wel een exposure therapie. Hè? Dus toch zoveel mogelijk in achtbanen. Naast iemand gaan zitten die je vertrouwt. En tot de conclusie komen als je terug bent in het station dat je er nog bent en dat het allemaal best wel meeviel. Ik ben bang dat ik misselijk word. Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Ik word zelf ook misselijk van kermisattracties en dingen die draaien. In achtbanen valt het mee, omdat ik precies weet hoe de rit verloopt. Dus ik ken de layout uit mijn hoofd. Oh. Dat helpt. Dus ik weet precies links, rechts en dan kom je er vanaf. Ik zou hem eigenlijk eerst 3D moeten doen met een virtual bril. Precies, dat zou enorm helpen, ja. Ah, ja. Oké. Okay. Dacht je ook toen je begon die trein interessant te vinden, constructies, dacht je toen ook, de achtbanenwereld, daar wil ik wel in werken? Ja, ik dacht, ik wil achtbaanontwerper worden. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ook echt dacht. Was jij ook al van de generatie die Rollercoaster Tycoon kon spelen? Ja, heb ik helemaal grijs gespeeld. CD-rommetjes, die kwam ik laatst nog weer eens tegen. Achtbanen simulatiespellen. Ja, je kunt je eigen achtbanen maken. Je kunt alleen maar bochten maken van 90 graden. Maar dat was fantastisch. Ja. Maar weer tegen, speel je het niet meer dan? Een paar jaar geleden kreeg ik een digitale voucher van een student die bij mij was afgestudeerd. En dan kon ik Rollercoaster Tycoon via Steam alsnog weer downloaden. Dat heb ik al nog een paar keer gespeeld. Ja. Ik krijg er een enorme glimlach bij. Ja, het is wel nostalgie. Hè? En die geluidjes, die pretparkgeluidjes van Rollercoaster Tycoon. Ja. Ja, geweldig. Maar je wilde dus achtbaanontwerper worden. Ja. Hoe word je dat? Nou, dat ben ik gaan uitzoeken. En ik dacht, ik kwam erachter dat het beste wat je kunt doen is werktuigbouwkunde studeren. Veel mechanica, krachten, bewegingen. En daar was ik eigenlijk snel achter. En toen was de vraag, ja, waar dan? Kan in Delft, kan in Eindhoven, kan in Twente. En toen ben ik dat in Twente gaan doen. Ja, met heel veel plezier gestudeerd daar. En omdat ik bij elk vak wat ik kreeg, dacht ik, ah ja, maar nu zie ik hoe ik de ondersteunende constructie kan doorrekenen. Ah, nu kan ik uitrekenen wat de krachten zijn op de mens. Dus ik vond het eigenlijk fantastische tijd. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd bij een Nederlandse achtbaanfabrikant, Vekoma. Die zit in Limburg. Daar heb ik een jaar gezeten. Dat was ook fantastisch. Bezig kunnen houden met het ontwerp en het trillingsgedrag van treintjes. En dat was hartstikke leuk. Maar zit je dan helemaal in de details van zo'n achtbaan? Of heb je ook, mag je ook zeg maar kiezen of de bocht naar links of naar rechts gaat? Of waar de looping komt? Dat wilde ik wel. Ik denk, ja, de layout van die achtbaan, die wilde ik eerst ontwerpen. Maar tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik eigenlijk de analyse, de berekeningen doen, leuker vond dan het, zeg maar, dan het creatieve aspect. En dat me dat ook iets beter lag. Ja. Dus ik zit meer in de simulatietechnieken. Hoe kun je ervoor zorgen dat die achtbaan die iemand anders met meer creatieve vermogens bedenkt, dat die dan ook veilig blijft staan? Ik vraag me af, hè, als jij je komt op een verjaardag en je vraagt, wat doe jij? Ja, ik zit op kantoor of ik werk bij de radio, kan ook, hè, kunnen mensen ook doen. En dan vragen ze aan jou, wat doe jij? Ja. Nou, meestal begin ik met het neutrale antwoord dat ik docent ben. Dat is redelijk vlak. En dan als ze vragen waar heb je dan verstand van, dan zeg ik achtbanen. En dan zijn de reacties uiteenlopend. Dus of mensen die zeggen, oh, verschrikkelijk, word misselijk, ik heb hoogtevrees. En andere mensen zeggen, oh, wat fantastisch. Ja. Het is hoe dan ook spreekt het niveau tot de verbeelding. Ja, het gespreksonderwerp. Ja, zeker. Laten we even gaan schakelen met Madrid. Want die hele fijne wedstrijd, die voelt als de finale. Dat is de wedstrijd tussen Real en Bayern. Wie is de betere ploeg, Filip? Ja, dat was Real Madrid in het eerste kwartier. Maar ik moet zeggen, we zitten nu in de 25e minuut. En het spelbeeld is wel een beetje gekanteld. In die zin dat Bayern zich in de wedstrijd heeft geknokt. Ook meer balbezit heeft. En wat verder van de eigen goal afspeelt. Zoveel krijgen ze niet meer om de oren. Ja, af en toe heeft bijvoorbeeld Mazraoui het nog wel lastig. De linksback nu van Bayern. Die ooit nog eens die onvergetelijke wedstrijd 5 jaar geleden hier speelde met Ajax tegen Real Madrid. Op dat wij nooit zullen vergeten. Ja, die heeft het nu wel heel erg lastig. En die wordt regelmatig nog op snelheid geklopt. Net nog een keer door Rodrigo. Helaas was de voorzet van Rodrigo Vinicius toen niet goed. Daar ontsnapte Bayern weer. Maar dat is een van de spaarzame momentjes dat Real er nog doorheen komt in die laatste 10 minuten. Bayern houdt nu heel goed stand. Ja, zelf kunnen ze ook weinig creëren. Maar het spel speelt zich nu toch voornamelijk op het middenveld af. Ja, dit gebeurt even niet zoveel meer. Veel overtredingjes, veel geniepigheden op het veld. De scheidsrechter heeft het er maar druk mee. 25 minuten gespeeld voorlopig in het Bernabeu. Real Madrid tegen Bayern voorlopig 0-0. Goed, Jurna Schilder dus hier te gast. Achtbanen expert, heeft al bijna 700 achtbanen gehad. Docent mechanica en dynamica aan de universiteit in Twente. We gaan het je niet moeilijk maken, maar als ik jou nu een achtbaan laat horen, dan ben ik benieuwd of je raadt welke achtbaan het is. Oh, dat is wel een moeilijke pubquiz, hoor. Het zijn er maar 650 geweest of iets meer. Dus oh, het is wel eentje die ik heb gedaan. Dat denk ik. Nou, luister maar. Oké. Oké, headed for the jump point. This plan is never gonna work. Ja, ik denk dat dit de Guardians of the Galaxy is in Epcot. Ja, heel goed. Ja, in Orlando. In Orlando, ja. Zullen we even laten horen, want we een beetje in beeld krijgen hoe het klinkt? We hebben al begonnen nu. Ja, dat, ik weet niet precies waar in de rit we zitten. Ja, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ik denk dat we wel tempo hebben op dit moment. Ja. En wat zie je? Het is een gigantische hal. Dus een soort Space Mountain, maar dan misschien 4 keer zo groot. Het is een gigantische hal, dat noemen we de showbuilding. En het treintje wordt eigenlijk, het station staat in het park. En het wordt met een lancering eigenlijk richting die showbuilding gecatapulteerd. Die staat buiten het park, is dat een enorme loods. Ja, daarbinnen heel veel special effects, grote projectieschermen. Echt gigantisch. Dus je komt die hal binnen en dan, ja, ik heb verder niet zoveel verstand van Guardians of the Galaxy. Maar je ziet de enorme ruimte, sterren, planeten, een of andere enge tegenstander. Gigantisch groot. Ja, en dan gaan we 3 minuten lang rachen met zo'n trein door die hal. In het donker. In het donker, ja. Maakt dat het nou leuker? Ja, dat maakt in dit geval wel echt spectaculairder. Want ik denk stiekem dat die achtbaan helemaal niet zo snel gaat. Dus het moet het echt wel hebben van die special effects. Ah, die komen er gewoon op je af. En daardoor lijkt het alsof jij sneller gaat. Ja, precies. Sorry. En er zit wat je net hoorde, dat zit ook in de trein. Dus je hoort het gevecht, zeg maar. Mm-hmm. En die special effects, die maken het tot een toffe beleving. Want ik denk, als we die hal weghalen en het is buiten, dan denk je, oh, nou, een suf attractie. Wat is de perfecte achtbaan? Heeft die 28 loopings of is dat inderdaad met leuke muziek? Ik vind zelf een goede achtbaan moet tot het eind toe, tot de allerlaatste seconde, leuk en spannend en afwisselend zijn. En daar worden achtbaanontwerpers wel steeds beter in. Vroeger was het, zeg maar, zo. Ja, je had de grootste afdaling aan het begin. En daarna werd het gewoon steeds een kleiner heuveltje. Dus weer eigenlijk steeds suffer, hè, naar het eind toe. En tegenwoordig, met nog een keer een lancering halverwege of met net andere bochtencombinaties, blijft die achtbaan spannend en spectaculair tot het allerlaatste moment. En dan schiet je de rem in en dan denk je, wauw, dat was vet. Ik wil nog een keer. En als dat lukt, dan heb je een hele goede achtbaan. Ja. Heb je een voorbeeld? Ah, dat is wel lastig hoor. Maar ik vind dicht bij huis in Fantasialand, Taron, is een geweldige achtbaan van een fabrikant uit Liechtenstein. Uh-huh. En het zijn twee lanceringen. De eerste lancering is al spannend. Heb je een paar bochtjes. En dan duikt die trein een tunnel in. En dan die tweede lancering eroverheen nog veel harder. Ja, schitterend. Duitsland, hè? Fantasialand. Ja, Fantasialand, ja. Ja. Ik vroeg me nog af of er, want je voelt je redelijk veilig. In Orlando heb ik de indruk, toch? Ja, zeker wel. Zijn er plekken op de wereld waarvan jij denkt van, nou, hier stap ik even niet in? Nou, dat is dat heb ik wel. Ik denk dat ik eigenlijk alleen maar, zeg maar, in West-Europa, in Amerika, Japan, daarvan weet ik zeker dat die attracties die daar staan, die zijn geleverd door een betrouwbare leverancier. En daar is, zeg maar, ook over het algemeen zijn de keuringen, de technische inspecties, het onderhoud is daar allemaal op orde. Dus daar zijn gewoon internationale protocollen voor hoe je dat netjes doet. Wordt gewoon streng gecontroleerd. Dat wordt heel streng gecontroleerd. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Ik ben ook een paar keer met de TÜV, dat is zo'n inspectiebureau, op pad gegaan om te zien hoe ze dat dan doen. Maar ik vroeg waar je niet zou instappen. Ja, precies. Dus dat is overal waar dat niet aan de hand is. Het is een beetje moeilijk om één specifieke regio te noemen. Maar ik zie wel eens filmpjes van uit elkaar vallende achtbanen in Oezbekistan. En dan denk ik, daar gaat mijn volgende vakantie toch niet naartoe. Dat kan ook niet, want die is al in elkaar gevallen. Ja, dus, precies. Nou, maar er gebeuren dingen in... Toch maar niet. Even toch kijken of er een stempeltje TÜV op staat. Ja, beter van wel. Ja. Inmiddels net na 9:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS Journaal met Ties van Kesteren. Op het Rokin in Amsterdam zijn honderden mensen bij een pro-Palestina demonstratie. De politie zegt nog geen instructies te hebben gekregen om een einde te maken aan het protest. Ook zijn er veel ME'ers paraat die vooralsnog niet ingrijpen. Hulpverleners hebben bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza een massagraf ontdekt met 49 lichamen. Het is het derde massagraf dat wordt ontdekt in korte tijd. Veel lichamen hebben sporen van mogelijke executies. De Verenigde Staten hebben een levering zware munitie aan Israël in de wacht gezet vanwege het geplande Israëlisch offensief in Rafah. De VS vreest voor een bloedbad vanwege de 1,4 miljoen Palestijnen die daar vastzitten. Of de levering zware munitie later doorgaat, is niet duidelijk. PVV, NSC, VVV, VVD en BBB hebben langer nodig na 3 dagen onderhandelen. PVV-leider Wilders zegt dat de onderhandelaars tot het uiterste gaan. Volgens NSC-leider Omtzigt zijn er forse verschillen over een aantal onderwerpen. Informateur Dijkgraaf zegt dat de kans nog bestaat dat de formatie mislukt, maar er is nog tijd om eruit te komen. Vrijdag praten de partijen verder. Volgende week woensdag 15 mei is de deadline. Langs de lijn en omsteken. Goed, zoals gezegd, zometeen nog meer over de achtbanen en met name de toekomst van de achtbanen. En wat AI daarin kan betekenen, ook daarin. Eerst maar even naar het voetballen weer kijken. Filip, ik had me enorm verheugd op deze wedstrijd. Maar als ik jou net in je vorige flits hoorde, dan word je ook niet echt geamuseerd, of wel? Nou, niet geamuseerd. Ik kan me wel amuseren aan de manier waarop Bayern deze keer verdedigt. Want ze houden het achterin zeer klein. Kijk, daar begint het, hè. Wie zei er ook alweer dat je met hele goede aanvallers wedstrijden kan winnen. Maar met hele goede verdedigers kan je toernooien winnen. En als je de Champions League wil winnen, moet je heel goed verdedigen. En dat doet Bayern nu. Daar kan ik ook wel genieten. Ja, vooral De Ligt doet het goed met Dier achterin. En die houden het zo klein dat Real er af en toe gek van wordt. Want ze kunnen maar met al dat balbezit geen kansen creëren. Eentje, één hele grote. Zo na bijna een kwartier van Vinicius. Die vrijgespeeld werd door Carvajal. Op de paal mikte en daaruit kwam nog een nastoot van Rodrigo. Ja, die kon de keeper Neuer wel keren. Ja, voor de rest zijn er niet echt grote kansen geweest van Real. Hoewel ze doorlopend in balbezit zijn en we proberen te combineren doorheen te komen. Dat lukt niet en dat is dan weer de verdienste van Bayern. En dat is dan weer een compliment waard. En Bayern moet wel, willen ze nog iets maken van dit seizoen. Want anders zou het voor het eerst sinds 2012 zijn dat Bayern een seizoen speelt zonder prijzen. Want ze kunnen niet meer kampioen worden. Ze zijn al uit de beker. En dit is dan de enige prijs van een hele grote hoor die dan nog resteert. Ook de moeilijkste denk ik om te behalen voor Bayern. 0-0 na 33,5 minuut spelen hier in Bernabeu tussen Real en Bayern. Hier dan Schilder is bij ons dus te gast, achtbanen expert. Je hebt een YouTube-kanaal, Team Park Science. Je bent daarnaast trouwens ook docent. Betekent het ook dat jij kan uitrekenen of een achtbaan, als die eenmaal ontworpen is, of die het zeg maar een beetje houdt en of je niet uit de bocht vliegt en dat soort dingen? Ja, dat is in principe wel de bedoeling. Huh? Ja, dat zou ik moeten kunnen. Dat klinkt dan alsof het ook nog fout kan gaan. Dat hoop ik niet, maar... Ja, nee, je mag ervan uitgaan dat overal waar je hier instapt, dat helemaal veilig is. Ja. Hoe werkt het eigenlijk ontwerptechnisch? Begin je bij het rekenen of begin je met een leuk idee? Het is vaak een combinatie. Dus vaak begint het met een park met een leuk idee. Dus we willen uitbreiden, daar moet een achtbaan bij, zou zoiets kunnen. Dus het begint vaak creatief. En als je dan eenmaal hebt besloten, we moeten een achtbaan bouwen. Ja, dan moet natuurlijk de layout worden bedacht en moet worden uitgerekend wat zijn de krachten op de passagiers. En daarin is wel een hele mooie ontwikkeling geweest in de afgelopen 20 jaar. Ik denk lang geleden tekenden we de achtbaan. En die bestond uit allemaal kleine cirkelsegmentjes. Dus eigenlijk kon je dat met een passer tekenen. En dat deed je met cirkeltjes, omdat je daarvan makkelijk kan uitrekenen wat die krachten dan zijn. En dat ging dus ook met de hand. Oké. Okay. En vervolgens, dus dan begint het met hoe moet die achtbaan eruit zien? Nou, ongeveer zo. Laten we eens uitrekenen of de passagiers dit eigenlijk overleven. Oh, nou, misschien een beetje bijstellen. Zeker, goed uitgelegd. Dus dat is een iteratief proces, totdat je een achtbaan hebt die voldoet. Nou, wat we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan is eigenlijk dat we dat hebben omgedraaid. Dus inmiddels weten ontwerpers van achtbanen wat een leuk krachtenprofiel is, wat bezoekers een fijne beleving vinden. Dus we schrijven het krachtenprofiel voor en we vragen de computer om uit te rekenen wat de geometrie is van de achtbaan die dat kan. Oh, dus daardoor, je begint eigenlijk bij het rekenen? Je begint eigenlijk bij het rekenen. En het is dus een volledig omgekeerd probleem geworden. En dat kan omdat de rekenkracht van computers enorm is toegenomen. En omdat we veel beter weten wat mensen leuk vinden. Ja, want ik had datzelfde spel dat jij vroeger ook speelde, Rollercoaster. Dat deed ik dan. En iedere keer als ik een achtbaan ontwierp... Ja. Dan vonden we vervolgens alle computerpoppetjes niet leuk, want die werden kotsmisselijk. Ja. En die zeiden, in deze achtbaan ga ik niet zitten. Dan was ik teleurgesteld. Precies. En daar kwam je dan pas achter op het moment dat je achtbaan al had gemaakt en op test had gedrukt. Ja, dan ging je failliet. Ja, precies. Maar nu is het dus andersom. Dat we zeggen, nou, we willen hier een achtbaan en die moet ongeveer 4G trekken. Uh-huh. En vervolgens wil ik een beetje gewichtsloos zijn. En nou, zeg het maar. Maar hoe moet is extremer ook niet altijd beter? Is het ook echt zo dat, dat mensen denken, nee, dit is te heftig? Ja, dat is echt het geval. Dus er zijn voorbeelden van achtbanen die wel gewoon nog netjes binnen de normen voldoen. Dus het zijn geen veiligheidsrisico's. Uh-huh. Maar die zijn zo heftig dat maar voor zo'n klein een gedeelte van de bezoekers leuk is. Dat is eigenlijk helemaal geen goede investering van zo'n park. Dus die achtbaan die moet toch... het moet allemaal te doen zijn. Alleen maar rachen op snelheid, ja, dat is een heel slecht idee. Nee. En nou is het zo dat er de afgelopen tijd was er veel te doen over stemmen die worden misbruikt. Je zegt, doe mij een liedje en laat het daar en daarover gaan. Een beetje met dat genre. En er komt een heel mooi gezongen en gecomponeerd liedje komt eruit. Zie je het gebeuren dat je een soort gelijkprogramma krijgt, dat je zegt van, ik wil een achtbaan, ik moet 2 keer over de kop. Maximale snelheid moet dat, maximale 4G dat, enter, laat maar zien. Ja, nou sterker nog, daar zijn we nu mee bezig. Oh. Dus het is een experiment, maar we merken dat de manier, zoals ik het net vertelde, hangt dat nog steeds af van zeg maar de creativiteit van de ontwerper. En dat zijn allemaal geweldige mensen, dus die kunnen mooie achtbanen maken. Maar wij zijn wel benieuwd of als we met behulp van machine learning technieken en artificial intelligence... Je moet er wel iets ontwerpen in doen natuurlijk, voordat dat het programma zelf kan gaan denken. Precies. Ja. Dus wij zijn wel benieuwd, kunnen we de computer nog nieuwe achtbaanelementen laten bedenken die nog nooit zijn uitgevoerd, die wel veilig zijn. En daar zijn we nu mee bezig. En in het kort komt het er eigenlijk op neer dat je zegt, nou, we gaan die kant op en ik wil terug. Zoek eens even uit, wat is de leukste manier om dat te doen? En we moeten dan natuurlijk wel de computer leren wat leuk is. Er moet een bepaald reward systeem aankomen. Ja, dan kom je. We zijn een bochtencombinatie tegengekomen die nog niet bestaat. Uh-huh. Het werd gegenereerd. Ik keek naar, ik denk, ja, dat zou zo kunnen. Wat een goed idee. En hoe ziet die bochtencombinatie eruit? Neem ons even mee. Je gaat eerst met de trekker omhoog, neem ik aan. In dit geval begin je laag op snelheid. Dus stel je hebt de eerste afdaling gehad Je hebt vaart. Ja, dus je moet eerst helemaal naar boven getrokken worden. Eerst helemaal naar boven getrokken, afdaling. En dan maak je eigenlijk gewoon een heuvel omhoog. Bovenaan draai je... het is heel moeilijk te doen. Wokkel, ik sta hier met mijn handen te wapperen. Als een soort wokkel draai je dan? Als een soort wokkel, ja, aan de buitenkant van de bocht. En dan zit er in de weg omlaag nog een over-de-kop-achtig element in. Ja, het is niet uit te leggen. Zo complex ziet het eruit. Ik denk dat het daarom ook nog nooit door een mens is bedacht. Maar het kan wel. Ik vond het er heel leuk uitzien. En veilig is het ook. En veilig is het ook. Het kan gewoon, ja. Je zit echt bij te glunderen, alsof je al in het bakje zit en hem hebt gedaan. Ja, ik weet niet of ik... Ik heb het hierover gehad met een achtbaanfabrikant. En die zei, ja, dat ziet er leuk uit. Dus dit gaan we over 2 jaar meemaken. Oh, echt dan al? Ja. Ja. Toch bijna je achtbaan ontworpen. Ja. Ja. Bijna, ja. Één bochtje. In Nederland hebben we het dan over? Nee, ergens in het buitenland. Ja. Oh ja, maar je kan er niet even zeggen of dat Dubai of Orlando is. Nee. Als het zover is, dan kom ik wel even reclame maken. Wat is de leukste achtbaan van Nederland eigenlijk? Ik denk Untamed in Walibi Holland. Geweldige achtbaan. Het was vroeger de Robin Hood. Een houten achtbaan. Nou, werd een beetje oncomfortabel, rammelen. En toen hebben ze een Amerikaanse firma gevraagd om de houten toplaag eraf te halen. Te vervangen door staal. Ja, en die kan nu ook over de kop. Duurt lekker lang, super soepel, zit lekker. Geweldige attractie. Kijk, dankjewel dat je ons even mee wilde nemen in de wereld waar jij je iedere dag in begeeft. De wereld van de achtbanen. Dankjewel, Jurnan Schilder. Goed, zometeen nog een update uit Amsterdam over de situatie, hoe dat daar is op het Rokin. Eerst even kijken in Madrid bij Real tegen Bayern München. Filip Koken. Ja, slotfase eerste helft. En Bayern heeft het nu toch wel eventjes erg moeilijk, hoor. Hoewel ze nu eindelijk weer eens een keer in balbezit zijn op de helft van Real Madrid. Davies in balbezit. En denk ik, Davies startte die wel? Die naam heb ik nog niet gehoord. Nee, hij startte niet. Maar zo ruim 10 minuten geleden mocht hij invallen. Dat was wel een tegenvalletje voor Bayern. Want Gnabry moest er geblesseerd uit. Ja, die is al veel geblesseerd geweest dit seizoen. Was eindelijk weer fit. Maar haalt dus het half uur net niet. Nu dan balbezit voor De Ligt. Die al blij is dat hij daar eventjes tempo te zwijgen kan brengen. Want Real zette wel even aan de afgelopen minuten. Dat leidde ook wel tot een mogelijkheid voor Vinicius. Die verrassend daar voorzette vanaf die kant. En ja, de aanvallers van Real bleven daar af. Waarna die ineens in de lange hoek begon te stuiteren. En ja, die dreigde ook binnenkant paal binnen te gaan. Waren die dat Neuer nog een snoepduik in huis had. En die bal net buiten de palen tikte. Dat was dus een grote kans ineens. Vrijwel uit het niets voor Real Madrid. En nu een paas die veel te hard is. Daar voor Kimmich, die daar aan de rechterkant opkomt. Waardoor Bayern weer snel terug moet. Ja, een aantal corners op rij heeft Real Madrid gehad. En daar wordt weer straf goed verdedigd door Bayern. 3 minuten nog te gaan. Ja, Bayern snakt zo langzamerhand wel naar het rustsignaal. Want Real is nu echt veel beter. Maar goed, Bayern houdt nog altijd stand. Het is 0-0 in het Bernabeu. Goed. 0-0 dus. In Bernabeu gaan we van Madrid naar Amsterdam. Want op het Rokin in Amsterdam staan honderden demonstranten. En ook de ME is inmiddels aanwezig bij de betoging. We hebben contact met NOS-verslaggever Harro Brouwer. Harro, goedenavond. Hey, goedenavond. Wat gebeurt er op dit moment? Nou, ik moest even een stap naar achter, want er werd met stenen gegooid. We stonden eigenlijk hier op een brug bij het Rokin om goed overzicht te hebben op zowel de politie, de mobiele eenheid, als de demonstranten. En op een gegeven moment werd er een hek omgeduwd waar achter de demonstranten stonden. Dat hadden ze een paar keer eerder geprobeerd, maar dat lukte toen niet. Hebben ze het hek omgeduwd, werd er meteen daarna met stenen gegooid. Ja, toen moest ik me ook even uit de voeten maken, want ik stond vrij dichtbij. Zoals je hoort, de politie is hier ook met honden. De mobiele eenheid zit op dit moment ook gasmaskers op. Ik weet niet waarom ze dat doen. Misschien dat... Traangas, denk ik. Zij het zelf inzetten. Nee, ik denk dat zij besproeid zijn met vloeistoffen. Dat ze dat daarom doen. Ik denk bijvoorbeeld een ammoniak. Dat kan, dat is natuurlijk ook geen prettig goedje. Maar in elk geval, het was eigenlijk een hele tijd vanavond rustig. En op dit moment is er een deel van de demonstranten, een klein groepje, dat probeert dus door de hekken te breken. De eerste hek hebben ze omgekregen. Toen stonden ze echt oog in oog met een paar ME's. Die stonden daar ze op te wachten. En die werden meteen bekogeld. Nou, toen gingen andere ME's meteen weer snel op af. En op dit moment is het een vrij onoverzichtelijke situatie. Terwijl ik me tussen politiehonden doorwurm. even kijken wat er nu gebeurt. Nu lijkt het weer eventjes rustig. Maar het is duidelijk dat de politie wel op het punt staat om actie te ondernemen. Oké, slaat de sfeer dan ook steeds behoorlijk plotseling om? Of is het eigenlijk de hele avond een beetje grimmig? Nou, de hele avond werd er flink gedemonstreerd. Gezongen, geroepen, leuzen, ook tegen de politie. Maar dat ging allemaal vrij geweldloos. Ja, totdat dus een paar minuten geleden er een paar hekken omgingen en stenen door de lucht vlogen. Dat is dan een andere situatie. Je ziet wel meteen dat dan de ME ook de flesjes water laat staan en meteen in actie komt. En ik zie op een meter of 50 verder, daar gaan ook weer hekken gaan door de lucht. En daar zie ik dat er een charge wordt uitgevoerd door ME'ers. Die komen nu aangelopen. En die jagen vanaf de kruising hier bij het spui, het rook in, de demonstranten allemaal één kant op. Mm-hmm. Op dit moment wordt er dus een charge uitgevoerd door de ME om de demonstranten te verspreiden. Nou, het is duidelijk dat het hier nog wel even onrustig is in Amsterdam. Ja, en probeert dus het rook in ook echt te ontruimen, of is dat denk je niet de bedoeling? Als je dat nu al kan overzien. Ja, het is heel moeilijk, want er wordt hier flink gebouwd op het Rokin. Dus er staan overal hekken. Maar op dit moment sta ik aan de andere kant van de gracht. Dan zie ik aan de overkant echt honderden mensen die hollen. En ik ga nu mee hollen. Mm-hmm. Die hollen allemaal één kant op. Ze proberen uit handen van de politie te blijven. En ja. Dat lukt jou hopelijk ook. Joh, ik zou zeggen, Harro, het beeld is globaal duidelijk. Als jij er achteraan blijft rennen, horen we je later vanavond vast nog een keer. Ik blijf er achteraan rennen. In elk geval is het duidelijk dat de demonstratie op dit moment uit elkaar wordt geveegd. Oké, dankjewel dat je daar verslag van wilde doen, NOS-collega Harro Brouwer. Ja, wie weet later meer vanuit Amsterdam van Harro. Even terug naar Philip Koken. Bijna rust bij Real Madrid tegen... Volgens mij is het rust, Philip. Ja, op het moment dat je hier naartoe komt, ja, wordt er geblazen voor het rustsignaal door de scheidsrechter van dienst, Marciniak. We hebben zo'n 3 schoten binnen de palen gehad voor Real Madrid. We hebben er 2 gehad van iets mindere kwaliteit overigens van Bayern. En dat geeft het dan wel weer zo'n beetje weer. Real, meeste balbezit, meeste kansen. Maar Bayern houdt stand tot nu toe. Het is 0-0. Het is wel bloedspannend. Na die 2-2 van vorige week. Wie er gaat naar de finale op 1 juni op Wembley. En gaat spelen tegen Dortmund. Real of Bayern. We hebben nog 1 helft te gaan. This will be. Goed, de Wereldvoetbalbond FIFA die heeft de twee overgebleven bids voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 beoordeeld. En daar is Brazilië als beste uit naar voren gekomen. De Braziliaanse bid krijgt 4 van de 5 te behalen punten. Het gezamenlijk bid van Nederland, Duitsland en België ontving 3,7 punten. Volgende week vrijdag wordt er in Bangkok gestemd door de leden van de FIFA. Wordt bekend waar het WK wordt gehouden. Contact met Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. Goedenavond. Goedenavond. Ja, eerste vraag is natuurlijk, hoe is dat nieuws bij jullie binnengekomen? Nou ja, wij hebben vooral verwelkomd dat we een positieve evaluatie hebben en dat ons bid dus ruimschoots voldoet aan de verwachting van de FIFA. Ja, dat snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op meer had gerekend, want de FIFA spreekt eigenlijk van een sterk allround bod dat jullie samen met België en Duitsland hebben gedaan. Maar blijkbaar is het bid van Brazilië toch beter. Enig idee waarom? Nou, kijk, het gaat wel echt om een marginaal verschil, hè? Want u noemde net het verschil van 4 op 5... En 3,7 op 5. In de praktijk is het zeg maar, van de 500 punten die je kon halen, hebben wij er 373 gehaald en heeft Brazilië er 395 gehaald. Dus dan maakt het verschil iets kleiner. Dus wat mij betreft is het een marginaal verschil. Mm. En dat is op zich ook een logisch verschil, want het zit in zaken als de lonen zijn lager in Brazilië, dus het is goedkoper. De capaciteit van de stadions in Brazilië is groter. Daar wordt zwaar op gekeken. En verder zeggen wij, we willen dingen doen in lijn met de Europese wetgeving. Ja, dat betekent dat ook bepaalde zaken die FIFA misschien wil, dat wij die niet in contracten kunnen vastleggen. Dus dat zijn wat mij betreft ook verschillen die overbrugbaar zijn. Om wat voor zaken gaat het dan in contracten waar de FIFA niet aan wil en jullie wel? Dat kan gaan om van alles, maar gewoon zaken die in Europese wetgeving geregeld moeten zijn. Nou, het kan gaan over visa. De FIFA wil dan misschien zeggen dat zij willen bepalen wie er een land in mag. Onze overheid en wat mij betreft de recht zegt, ja, dat is leuk. Maar daar willen wij wel meekijken. En daar zitten wel beveiligheidsgrenzen aan. Nou, het gaat om dat soort onderdelen waarvan wij zeggen, ja, dat kunnen we niet blind tekenen. Of waar onze overheid zegt, daar kunnen we niet blind vertekenen. Ze hadden ook kunnen zeggen bij de bids een 4, het is gelijk. Want dan beïnvloed je namelijk de stemming niet. Want het is toch ook een vorm van beïnvloeding van de stemming door te zeggen, ja, Brazilië heeft een beter bid dan Nederland. Want dat is en Duitsland en België. Nou ja, wat mij betreft is het ook gelijk. Hè? Als je, nogmaals, ik zeg, als je het hebt over 373 op de 500 punten en 395 op de 500 punten, dan is dat nagenoeg gelijk. Ik denk wat wij vooral aan de bieders laten zien, is waar het verschil in zit, is dat we allebei een geweldig toernooi kunnen organiseren. En ik denk dat ons plan en ons bid, dat wat meer gericht is op de hele wereld, om de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in de hele wereld te laten ontwikkelen. En het Braziliaanse bid wat meer gericht is op enerzijds Brazilië zelf en anderzijds Zuid-Amerika, maar wat minder op de rest van de wereld. Dus het gaat uiteindelijk om de leden die stemmen. FIFA heeft 211 leden. En nou, wij met z'n drieën plus Brazilië mogen niet stemmen. Dus er zijn er nog 207 die over zijn. Ja, het merendeel doet niet mee in het toernooi, maar wil wel het vrouwenvoetbal ontwikkelen. En wij proberen met name ook die leden te bereiken. Ja. Hoe belangrijk is dit advies van de FIFA voor die stemming volgende week vrijdag? Ja, het is denk ik vooral belangrijk dat je aan de basis voldoet. En daar zegt FIFA eigenlijk bij beide rapporten, die voldoen ruimschoots aan de verwachting van de FIFA. Dus dat is het allerbelangrijkste. De tweede stap is nu je collega's overtuigen dat jij de beste bent. Daar zijn we uiteraard niet vandaag mee begonnen. Daar zijn we al bijna 2 jaar mee bezig. Ik ben op dit moment ook aan de laatste hand zeg maar, van een rondreis door Marokko, Oman, Egypte, Jordanië, Saudi-Arabië en nu in Qatar. Ja. Daar zien we heel veel positieve reacties op wat we doen. Ja, hoeveel stemmen zijn er al binnen? Ja, dat is altijd lastig zeggen, want dat zie je pas uiteindelijk op 17 mei op het scherm. Ja, dat snap ik. Maar jullie maken bij de KNVB en bij de Duitse voetbalbond en bij de Belgische voetbalbond vast een lijstje met die zijn al zeker, die moeten we nog een beetje masseren en die sowieso niet. Hoeveel landen staan er al bijna zeker voor ons? Met name Europa, hè. Daar ga ik vanuit dat een groot deel van Europa in ieder geval op ons zal stemmen. 54 leden toch? Het 55 oh ja. Minder 3 van onszelf, dus die gaan er vanaf. Dus ik ga ervan uit dat we daar een goede basis hebben. En we hebben heel veel geïnvesteerd natuurlijk in Azië en in Afrika en in Oceanië in de afgelopen jaren. Nu USA Mexico zich vorige week heeft teruggetrokken, zijn we ook ons op USA Mexico, of tenminste op de bonden van CONCACAF Noord-Amerika aan het richten. Daar zullen we nog heel veel ter plekke in Bangkok volgende week het congres gaan spreken. En het is ook niet voor niks dat we dus volgende week met een hele grote delegatie die kant op gaan. Ja, laten we zo meteen nog eventjes terugkomen op die campagne die nog 9 dagen duurt. Maar u noemt een paar keer dat Nederland ook geprezen wordt, samen met natuurlijk België en Duitsland, voordat het goed gaat doen, dat bid voor het vrouwenvoetbal in de hele wereld. Op welke manier moet ik dat voor me zien? Ja, kijk, wij hebben gezegd, wij willen graag niet alleen in Nederland, België en Duitsland de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal laten stijgen. We willen dat op de hele wereld versnellen. En hoe kan je dat doen met zo'n WK? In Nederland zelf zullen we ons vooral richten op meer vrouwelijke scheidsrechters, meer vrouwelijke coaches, meer vrouwelijke bestuursleden. Hè, dat deel doen. Mm-hmm. De Eredivisie nog verder laten groeien. En Duitsland en België hebben ook hun eigen zaken. Zo'n toernooi werkt als een enorme katalysator. Hè, wat wij concreet willen doen is bijvoorbeeld een programma opzetten waarbij we medewerkers van bonden van de hele wereld uitnodigen om ook mee te werken aan het toernooi, zodat men ervaring opdoet. We willen in de regio kijken of we de teams in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika, of we die in kunnen zetten om die meisjes lokaal te inspireren. En we hebben natuurlijk al in Europa een hoop kennis die aanwezig is. Nou, die zouden we weer kunnen delen. Dus je kan op al die vlakken programma's inzetten. En wat ons betreft niet pas in 2027. Maar daar ook al mee starten op 18 mei, op het moment dat het is toegewezen. Dus dat is wat we willen. Daar gaan we voor. We denken dat het een sterk verhaal is. We krijgen ook heel veel steun en weerklank op vanuit collega's. En ik ben ervan overtuigd dat we dat tot een goed einde kunnen brengen. Ja, dus u bent ervan overtuigd dat in 2027 het WK hier in Nederland, Duitsland en België wordt gehouden? Daar ga ik voor, zeker. Ja, nog een slotvraag. Volgende week dan dus die stemming, volgende week vrijdag. Hoe zien dan die dagen eruit? Hoe doe je lobbyen, om even zo te zeggen? Hoe gaat dat? Nou, de afgelopen jaren is natuurlijk heel veel. Kijk, de eerste stap is daar in dat lobbyen is geweest vooral zorgen dat je netwerk op orde is, dat je mensen kent. En dat je niet voor de eerste keer vreemd bij ze aankomt, maar dat je gewoon vaker tegenkomt en dat je probeert je ook een beetje in hun te verdiepen. Dat zei ik alweer de tweede fase, van wat zijn nou de uitdagingen die men heeft. En die verschillen natuurlijk enorm tussen landen in het Midden-Oosten, Afrika, eilandstaten. Je hebt daar heel veel verschillen in. Dat hebben we proberen mee te nemen in de bid. En nu kom je eigenlijk naar de fase dat je probeert in Bangkok zelf, daar zitten de bonden verdeeld over een aantal hotels, dat je vooral veel in die hotels aanwezig bent. Ontelbare kopjes koffie, lunches, diners doet. En daar vooral probeert mensen over te eigen op jou te stemmen. Ja. Ik wens u heel veel sterkte met het verwerken van al die cafeïne vooral. Ja. Ja. En veel succes. En de wijn die er vast ook bij hoort. En veel succes ook. Ja, dank u wel. Dank u wel. We gaan zien hoe het afloopt. Gijs de Jong van de KNVB, de secretaris-generaal. Goedenavond. Tot ziens. Ja, en volgende week vrijdag 17 mei, dan is dus de stemming. En dan weten we of Nederland samen met België en Duitsland dat WK gaat organiseren. Of dat het WK vrouwenvoetbal van 2026 in Brazilië wordt gehouden. Zometeen gaan we het hebben over Theo Nijland. Een man die heel erg veel heeft gewerkt op de achtergrond. Heel veel mooie liederen en teksten heeft gemaakt. Zometeen meer over hem. Radio. Berto luidt het weekend in. Wat een verhaal heb je gevonden. Met bijzondere gesprekken. Weet jij het nog? Is het Erika Terpstra? Nee. Rita Verdonk. Nou, bijna goed, toch? Ja, bijna goed. Onmisbare wetenswaardigheden. Alle brandweerkorps over heel de wereld werken eigenlijk naar een soort Nederlands idee wat in de 17e eeuw ooit bedacht is. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik ga elk jaar naar de Dam, maar ik heb geen kaarten. Is dat erg? Nee. Ik kan in een straat erachter hetzelfde doen als op het plein. Namelijk niks. Umberto, vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust.

Kanovaders Selma Konijn en Rut Vorselman hebben zich ook verrassend geplaatst voor die Olympische Spelen in Parijs. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de Nederlands duo zich in de 500 meter kano-sprint plaatst voor de Spelen in de K2-klasse. En de Nederlandse handballers hebben het WK-kwalificatieduel met 31-27 van Griekenland verloren. Aanstaande zondag wordt in Eindhoven de return gespeeld. Er moet het gat van 4 doelpunten worden gedicht. De winnaar over 2 wedstrijden plaatst zich voor het WK van januari. Dat wordt in 2025 gehouden in Kroatië, Noorwegen en Denemarken. De 5e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Benjamin Thomas. De renner van Cofidis kwam in Lucca na 179 kilometer. En bijna, op een seconde na, 4 uur fietsen als eerste over de streep. En direct na afloop stond Thomas trots voor de microfoon van Eurosport. Oh, het was like a long, long, long team pursuit. And yeah, we did an amazing break. And I don't believe it. It was really, really hard in the final. Every pool was full gas. It's unbelievable. Olaf Kooi was de beste Nederlander. Hij eindigt op plek 9. En Tadej Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. En Fiorentina is de eerste finalist van de Conference League. De Italianen versloegen Club Brugge over 2 duels met 4-3. En dus is de Belgische aanvoerder Hans van Aken teleurgesteld. Maar bovenal heel eerlijk tegenover de microfoon van Sportza. Al bij al over 2 wedstrijden waren zij misschien net iets beter dan ons. En ik zeg, het is gewoon heel zuur en ontgoochelend dat we vooral in die thuisste minuten die gelijkmaker krijgen. Want als je naar verlenging gaat, dan zit alles erin. Ja, morgen wordt bekend wie de tegenstander wordt van Fiorentina. Olympiakos verdedigt een 4-2 voorsprong tegen Aston Villa. En Irene Wüst draagt morgen de Olympische vlam tijdens een teamestafette vanaf Marseille. Wüst won als eerste sporter ter wereld individueel goud op 5 op 1 volgende Olympische Spelen. En is dus uitgenodigd om de fakkel te dragen. Net als onder meer oud-basketballer Tony Parker en voormalig topvoetballer DJ Drogba. Goed, en dan de demonstraties in Amsterdam met pro-Palentijnse dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst even naar het voetballen. Sorry, Philip, want jij bent natuurlijk weer begonnen aan de tweede helft. Ik ben begonnen, ja. 50ste minuut. Real Madrid in het Bernabeu tegen Bayern München. 0-0 nog altijd de stand. En Bayern is goed begonnen aan die tweede helft. Want ja, Davies is ingevallen. Die Canadees die is razendsnel. Dat wist al wat langer, maar dat laat hij ook hier weer zien. En hij werd vrij gepaast door Harry Kane. En hij kwam alleen nog maar Carvajal tegen. Die liep hij eruit. Carvajal dook nog voor zijn schot. En die raakte hij nog aan. En die bal belandde op het dak van het doel. Die had toch ook zomaar binnen kunnen zeilen voor Bayern. Dat Real dus flink aan het schrikken bracht. Zo aan het begin van die tweede helft. Bayern nu weer in balbezit. Met de licht achterin die daar wordt aangespeeld. Die speelt daar heel goed naast Dyer. Dat heeft ook de voorkeur. Hè? Dat heeft Tuchel al verteld in aanloop naar deze wedstrijd. Dat hij die twee het liefste fit ziet. En gelukkig voor hem is de licht ook weer fit. En nu gaat Bayern weer bouwen een aanval. Dan gaat het hier mis bij de paas die wordt gegeven op Laimer, de Oostenrijker. Daar was dus via Davies Bayern dicht bij de openingstreffer. De eerste helft was dus lichtjes in het voordeel van Real Madrid. Dat 2 hele grote kansen creëerde via Vinicius. Maar beide keren keepte Neuer uitermate goed. 6 minuten nu gespeeld in de tweede helft. 0-0. Dit wordt toch een mooie tweede helft hoor, tussen Real en Bayern. Dan gaan we weer naar Amsterdam. Waar we de hele avond berichten over de demonstraties van pro-Palestijnse betogers. En die zijn nog steeds in volle gang. Rond 9:45 kon u hier horen. Was de mobiele eenheid bezig met het uitvoeren van charges. En NOS-verslaggever Harro Brouwer is ter plaatse. Harro, net was je nog volop aan het hollen, vertelde je ons. Waar ben je inmiddels? Nou, het is inderdaad een kat- en muisspel tussen de demonstranten. Zijn er, nu moeten we toch weer gaan hollen, denk ik. Ja, want ze komen weer terug allemaal. Ja, okay. Goed, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen half uur? Op een gegeven moment begonnen bij het Rokin studenten, demonstranten met hekken te gooien, een klein aantal. Heel kort daarop was het een charge van de politie. Toen holde iedereen het Rokin af richting het Muntplein. En toen gingen ze eigenlijk een rondje lopen. Het werd echt een soort kat-en-muisspel. En wat hebben de demonstranten nu gedaan? En er zijn er echt nog steeds honderden hoor. Die staan allemaal op het Rembrandtplein. En dat geeft echt een bizarre situatie. Want ik ben net eventjes toch vanwege de politie die toch weer zich terug leek te trekken. En dan weer niet. En dan weer wel. Eventjes een restaurant binnengelopen. En nu lopen we weer terug de straat op. En de demonstranten lopen inmiddels ook weer terug nu richting het Rokin. Maar de bizarre situatie op het Rembrandtplein is dus... Hier heb je allemaal restaurants. Hier heb je allemaal cafés met heel veel toeristen. Mensen die even lekker een drankje zitten te doen, te eten. En die aanschouwen dus hier het kat-en-mout-spel tussen de demonstranten en de politie. Die zegt nu toch echt wel even gelijk terug te trekken. Want ja, wat moet je als politie beginnen als je demonstranten uit elkaar wil drijven, maar die belanden op het Rembrandtplein, waar zoveel andere mensen ook zijn. Yeah. Dus de politie heeft zich voor nu even teruggetrokken, maar zoals je kunt horen, demonstranten zijn absoluut nog niet van plan om hier weg te gaan. Nee, nu vertelde je een half uurtje geleden dat de politie toen gasmaskers opzette. Weet jij inmiddels waarom dat was? Nou, ik heb het niet gezien. Ik hoorde van iemand dat er vloeistoffen over de hekken naar de agenten werden gegooid. En ik denk dat ze daarom uit voorzorg gasmaskers hebben opgezet. Het is absoluut niet zo dat de politie traangas of wat dan ook zelf heeft ingezet. Ik denk dat het meer uit zelfbescherming was. Okay, ja, de politie heeft zich hier dus op dit moment teruggetrokken van het Rembrandtplein. En daar staan nu alle demonstranten. Ja, ik las ook dat de politie zegt dat er ammoniak gegooid wordt door betogers naar de ME. Nou volgt die actie en die charge ook op een beslissing van de driehoek. De politie, justitie en de burgemeester om de demonstratie te ontbinden. En betogers wordt dus gevraagd om naar huis te gaan. Zie jij wel betogers die daarnaar luisteren? Of denk je dat eigenlijk iedereen gewoon zin heeft om te blijven? Nou, misschien dat sommigen weg zijn gegaan. Ik kan hier absoluut niet zien of hetzelfde aantal betogers is gebleven. Mm-hmm. Bovendien, bij die renactie over het Rokin doken ze ook alle kanten op, alle zijstraatjes in. Sommigen liepen ook weer een bocht om richting de Universiteit van Amsterdam. Die was ik uit oog verloren, want ik ben een grotere groep gevolgd. Die staat dus nu op het Rembrandtplein. Ja, er zijn nog steeds dus honderden demonstranten. En ik heb geen idee wat er eigenlijk nu gaat gebeuren. Nee. Nogmaals, het is hier hartstikke druk. Er zijn hier, de terrassen zitten vol met mensen. Die kijken ook hun ogen uit. Die drinken een biertje en belanden tussen de rellen. Oké, okay. Dankjewel. NOS-verslaggever Harro Brouwer. Ja, hij won een Polifinario, 2 Annie M.G. Schmid prijzen en ook nog de Groenman Taalprijs voor zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse taal. Dan heb ik het over Theo Nijland. Hij is jarig 14 mei, dat is over een dag of 6. Dan wordt hij 70 jaar en dat is reden genoeg om een hommage aan hem te wijden voor zijn succesvolle carrière. Mijn carrière is rommelig. Dus ik ga van hot naar her. Ik schrijf en ik componeer en dan weer filmmuziek en dan weer scenario's. En dan schrijf ik weer liedjes. En ik ben altijd, misschien ben ik al snel verveeld. Zijn naam, Theo Nijland. Morgen wordt de Annie M.G. Schmid prijs 1995 uitgereikt voor het beste liedje van het jaar. En die prijs gaat naar het liedje Kaal van Theo Nijland. En dat wordt gezongen door de Shooting Party. Kaal rijdt alleen of maar op de leven. Ik heb hem in het begin geïntroduceerd als de componist van de muziek die hoort bij Nader Inzien, de serie die op de VPRO loopt. Actrice Caries van Houten roemt hem om zijn prachtige teksten. En volgens cabaretière Brigitte Kaandorp kan je verschrikkelijk met hem lachen en mag je altijd al je liefdesverdriet en ander drama aan hem kwijt. Theo Nijland. Het is echt heel een leuk liedje. Ja, ik zing omdat ik zo van haar hou. Nou, dat kun je wel horen, zegt hij. Maar dan houdt ze vast ook onwijs veel van jou. Ja, zeg ik, ze houdt ook heel veel van mij. De dominee, de bakker en de schade sliep. Zelfs de vogel stuit mee. Hieper, pieper, piep, ik ben gelukkig, ik ben toch zo gelukkig. Ja, Daniel van Veen, directeur van het Amsterdams Kleinkustfestival, organisator van die hommage in de Kleine Comedie. Goedenavond. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Hij klinkt als een duizendpoot. Dat is hij. Ja, hè? Ja, hij is kleinkunstenaar, componist, schrijver. Kunstenaar is hij eigenlijk. Ja, en toch is hij is wel heel erg bekend bij heel veel artiesten. Ja. In het wereldje zelf is hij eigenlijk wereldberoemd. Klopt. Om maar even zo te zeggen, maar het groot publiek niet. Nee, dat klopt, ja. Dat is iets wonderlijks. Hij is een onontdekte parel bij het grote publiek. Terwijl hij toch ontzettend goede nummers schrijft. Textueel, hoog niveau en de composities zijn briljant. En heeft ontzettend veel nummers geschreven. Waar we dan een selectie uit hebben gemaakt. Ja. Maar Ja, je kan hem dus nu bijna niet meer ontdekken, omdat hij ook gaat stoppen met solo optreden. Ja. Dit zou eigenlijk zijn laatste voorstelling geworden zijn op 14 mei. In de Kleine Comedie, achter het Rembrandtplein. Dus ik hoop dat het rustig is volgende week dinsdag. Ja. En dat kan niet meer doorgaan, omdat hij een hersenbloeding heeft gehad. En wij dachten als Amsterdams Kleinkunstfestival, laten we deze man eren, zijn werk. Ja. Zodat je dat kan blijven horen. Je kan natuurlijk gewoon op Spotify alles terugvinden. Maar deze avond, hij is er zelf bij. En gaan collega-artiesten zijn werk uitvoeren. Ja. Heb je er een verklaring voor dat hij heel goed is, ontzettend gewaardeerd wordt in de wereld, maar dat hij misschien niet een extreem grote naam is als het gewoon puur op bekendheid aankomt? Ja, dat komt denk ik omdat hij liedjesprogramma's maakt. En die zijn voor theater bedoeld. Zijn vaak wat langere nummers. Die worden wat minder vaak op de radio gedraaid. Komen niet zo vaak op televisie. Mm-hmm. Dus je moet er echt naartoe zijn geweest. Wil je dat werk kennen? Of gewoon via streamingdiensten. Maar het is misschien dus daardoor voor fijnproevers. Ja, maar hij maakte zelf ook wel grapjes over. Hè? Zelfs een liedje over het contrast bijvoorbeeld tussen hemzelf en Marco Borsato. Wat moet gezegd? Mijn haar gaat overeind als hij gaat zingen. Marco Borsato. Ik wil ook dat succes en ook weer niet. Ik ben een stakker, een beetje verongelijkt. Zit te doen zoals die zanger die nu thuis zit. Kom, hoe heet hij ook alweer? Die Marco Bakker. Ja, dat is wel grappig. Aan de ene kant zit het een soort verlang om heel bekend te zijn. Aan de andere kant ook prima als dat niet gebeurt. Ja. Wat zegt dat over Theo? Ja, het is ironie. Hij heeft heel veel zelfspot. En ik denk, ja, die ironie, die moet je wel pakken, zeg maar. Wil je dat werk waarderen? Maar ja, hij spuit zichzelf ook niet. En het is natuurlijk heel geestig om dit dan uit te voeren in het theaterprogramma. Voor het publiek wat voor jou is gekomen. Ja, daar hou ik van. Ja, nou is het zo dat we natuurlijk gevraagd hebben of Theo Nijland zelf hier naartoe wilde komen. Hij wilde wel, maar hij zegt ja, hij heeft beperkte energie. Dus hij zegt van nou ja, komen jullie dan maar naar mij. En dat hebben we ook gedaan, dus we kunnen hem wel laten horen. We spraken hem over de hersenbloeding die hem op non-actief zette, zo zegt hij zelf. Daar ben ik wel van hersteld, maar niet helemaal en niet genoeg om nog echt te kunnen doen wat ik wil doen. Gewoon zingen op mijn manier. En ik kan wel lawaai maken, maar dat is allemaal lelijk. Maar gewoon goed zingen en piano spelen tegelijk, multitasken, is voor mij ook moeilijk. Dus en ik heb ook te weinig energie op dit moment nog. Misschien komt het ooit terug om een hele avond te trekken. Het lukt gewoon niet meer. Dus daar heb ik nu vrede mee. Ik heb besloten een tijdje geleden van oké, en nu zit er deze avond aan vast. En die wordt vast mooi en dan is het even goed. Is goed, ja. Wat voor man hoor je hier? Ja, ook wel een broos iemand die... Ja, ik was wel ontroerd dat hij zegt het is goed eigenlijk. Dus hij heeft er wel berusting in. Maar het is natuurlijk een super groot moment. Want hij wilde eigenlijk gewoon nog door optreden. En hij zit dan dinsdag in de zaal. En dan overzie je misschien ook je eigen leven. En hij gaat ook een speech geven daar. En ja, zeggen dat hij dan voorlopig of waarschijnlijk voor altijd niet meer solo kan optreden. Hij blijft wel schrijven, nog gelukkig voor anderen. Maar hij houdt toch wel een beetje een slag om de arm, hoorde ik net in het fragment, hè? Ja, tuurlijk. Dat is ook logisch. Als artiest stop je volgens mij nooit met spelen. Is dat zijn houvast misschien ook een beetje? Ik denk voor iedere artiest. Je gaat nooit met pensioen. Ja. Totdat je er niet meer bent. Ja. De hommage wordt vast mooi, zegt hij. Dat is natuurlijk ook mooi. Ja. Als je dat kan zeggen. Wat voor avond wordt het? Kan je er iets van vertellen? Ja, het wordt een heel diverse avond met kleinkunstenaars die gaan optreden. Bevriende collega-artiesten Eva Krutsen, Maarten Heijmans, Brigitte Kaandorp ook. En die brengen dat werk met een live band hebben erbij, met Bernd van den Bos. En ja, het is een heel dynamische avond. Het zit wel helemaal vol al natuurlijk, weet je wel. Het is een eenmalig ding. Maar als Amsterdamse Kleinkunstfestival organiseren we ieder jaar een hommage aan een artiest. Heel vaak nog levend aan het eind van hun carrière. Ja, dit wordt zo'n eenmalige, unieke avond. En waarom verdient hij het, die hommage? Nou, omdat hij, wat je ook al zei, in het vak is hij gewoon heel erg gewaardeerd. Uh-huh. Maar het is ook heel fijn dat die liedjes gezongen worden en dat mensen daar gewoon nu ook door deze aandacht in kunnen gaan duiken. Ja. Zodat je hem alsnog ontdekt. Uh-huh. En dat bezingt hij ook soms in zijn liedjes, weet je wel. Ja. Er komt misschien een moment en dan ontdekt wel iedereen mij een soort Van Gogh, weet je wel, op latere leeftijd. Dat zou mooi zijn om via deze hommage dat zijn werk gewoon bekend wordt. Oké, ga je dat maar Borsato-liedje laten horen, dat we net een stukje konden laten horen? Ja. Dat komt dan voorbij. Ook andere nummers, zoals De Liefde van de Shooting Party. We zijn de liefde. De liefde helemaal vergeten. De liefde die zoveel belovend was, al binnen een jaar tijd tot op de draad versleten. Ja, hoorde de Shooting Party is met Theo Nijland zelf, Koen van Vrijbergen, De Koning en Hans Oldrichs. Wat voor groep was dit? Ja, dat was een formatie in de jaren 90, begin jaren 90 eigenlijk, zo half jaren 90. Eerst, ja, echt popmuziek was dat. Eerst Engelstalig, daarna Nederlandstalig. Mm-hmm. Je voelt ook die uptempo beat. Hield hij van, toch? Een beetje uptempo? Nou, hij heeft heel veel ballads geschreven eigenlijk. Dus om wat contrast in de avond te krijgen, doen we dit nummer. Wordt het slotnummer. Ja, ik ga nu al veel te veel verraden, denk ik. Maar kijk, in al die liedteksten zit een contrast. Het is nooit wat je... Een vrolijk klinkend liedje heeft altijd een tegenkleurende tekst. Uh-huh. En dit nummer ook. Het gaat eigenlijk over het einde van een relatie en de haat en nijd die eruit voortkomt. Terwijl als je de muziek hoort, dan denk je, we gaan eens even over de liefde zingen. Weet je? Dat is een heel vrolijk ding. Het refrein is heel misleidend. Het is heel misleidend. Uh-huh. Veel van zijn werk is zo. Ja. Zometeen meer. Je bent ook voetballiefhebber, ja. NAC Breda-liefhebber. Dus het zal je niet verbazen dat we even gaan schakelen met Real Madrid tegen Bayern München. Doelpunten zijn duur, geloof ik, Filip Koken. Doelpunten zijn nog altijd duur. Bijna 20 minuten gespeeld in deze tweede helft. En ik denk dat alle Bayern-fans... ja, toch wel in de afgelopen minuten even zijn gaan staan en zijn gaan applaudisseren voor hun doelman Manuel Neuer. Die ervoor heeft gezorgd dat het nog altijd 0-0 stond. Eerst ranselde hij een vrije trap uit de hoek, een vrije trap van Rodrigo vanaf een meter of 22. Dat was al een mooie redding, maar daarna was de redding echt spectaculair met een schot van Vinicius. Ja, die menig Real Madrid-fan al had geteld. Maar op een of andere manier kreeg Neuer die bal toch nog buiten de palen door er met een gestrekte arm naartoe te gaan. Het was een fantastische redding van Neuer. En daardoor is het nog wel een wonder dat Real niet op voorsprong staat. Het is nog altijd 0-0. Je hebt gelijk, de doelpunten zijn duur. Maar Real is er toch aan een aantal keren zeer dichtbij geweest. We praten over zanger Theo Nijland, de hommage die voor hem gemaakt wordt. We hebben hem zelf ook gesproken. Hier in de studio zit Daniel van Veen. En Daniel, we hebben natuurlijk ook aan Theo gevraagd wat eigenlijk zijn eigen favoriete nummer is uit zijn eigen repertoire. Ik vind de liedjes die ik makkelijk kan zingen, die ik ook niet vergeet. En daar is bijvoorbeeld Laat Maar, en het was een van de eerste liedjes. Ik ging naar je toe met lood in mijn schoenen. Ging ik naar je toe. Het Laat Maar is een liedje wat het gaat over iemand die... hij gaat steeds naar iemand toe en denkt van, weet je wat, laat maar, ik ga naar huis. Want stel je voor dat. Dat soort angst die volgens mij universeel is. Dat is een heel mooi... dus daar ben ik heel blij mee. Maar het is een goed liedje en het liedje ontwikkelt zich ook mooi. Ja, daar moet je voor gaan zitten. Dat zijn namelijk luisterliedjes. Laat maar. Ben je het eens met Theo? Is dit zijn mooiste liedje? Ja, ik heb een andere favoriet. Maar goed, dit nummer wordt wel heel vaak bij audities nog gedaan voor de toneelschool. Oké. Ja, dus ook bij jonge mensen die... Waarom dan? Ja, ik denk dat het... dat is eigenlijk een hele goede vraag. Vroeger speelde ik piano ook. Heb ik het gewoon ook nog twee keer begeleid. Gewoon bij mensen die de auditie deden. Uh-huh. Ja, of ze denken, daarmee word je aangenomen. Kan ook, hè? Ja, ja. Dit is de formule. Een soort omgekeerde psychologie. Ja, precies. Ja. Maar waarschijnlijk is het ook iets fijns om te vertolken. Die teksten die klinken makkelijk, maar je kan er heel veel in leggen aan interpretatie. Ja. Dus ik denk, als je dat als jong iemand heel goed kan, dat je dan denkt, nou, dan word ik aangenomen. Wie gaat het eigenlijk zingen? Want dat is wel een zware opdracht. Als je Eva Krutse. Oh, Eva Krutse. Ja, die gaat het doen. Ja. Nou, ik ben benieuwd of ze wordt aangenomen, als het gezongen heeft. Precies. Ja. Welke favoriet heb jij dan? Want jij zei, nee, ik heb zelf een andere. Leun maar achterover. Nou, dat is ook toevallig. Ja, we staan, ja. Oh. Leun maar achterover, liefje. Ik zet het raam wel op een kier. Zacht ruisende kiezels in de bocht van de rivier. Leun maar achterover, liefje. De stormen in mijn hoofd zijn uitgewoed. Hier in het licht ben je veilig voor wat het duister met me doet. Denk maar niet meer aan vannacht. Was de wind om het huis, ja, en ik wist niet meer wat ik zei. Wat vind je hier mooi aan dit nummer? Wat kenmerkt dit nummer? Ja, ook weer de tegenstelling. Dus een hele mooie muziek, heel poëtisch eigenlijk klinkt het. Terwijl de tekst best wel pittig is. Een gebeurtenis waarvan je denkt, wat is hier gebeurd? Wordt niet letterlijk gezegd. Mm-hmm. En de ligging in de piano, omdat ik zelf ook pianist vroeger was. Weet je wel, het is zo lekker om te spelen. Ja, dit pakt mij. Ja, ja. Ondertussen is er gescoord. Oh, echt? Philip Koken. Philip, wat is er gebeurd? Ja, ik noemde hem al een aantal keren. De Canadees, de invaller Alfonso Davies van Bayern. Die daar vanaf de linkerkant komt. Met heel veel snelheid komt hij dan naar binnen en krijgt hem voor zijn rechter. En die bal draait zo in de verre hoek. En Lunin, de Oekraïense doelman van Real Madrid, ja, reageert te laat. Kan er ook niet meer bij. En heel verrassend leidt Bayern nu. Ja, Neuer heeft Bayern een aantal keren in de wedstrijd gehouden. En nu maken ze dat uitdoelpunt. 0-1. Bayern München leidt in deze halve finale tegen Real Madrid. Ja, Brigitte Kandorp, goedenavond. Hallo, ik heet eigenlijk Brigitte, maar goed. Brigitte, ja, neem me niet kwalijk. Ja. Die fout maak ik altijd en ik word altijd gecorrigeerd, dus daarvoor dank. Oké. Okay. Mooie goal trouwens, vond je niet? Ja, schitterend. Ja. Ik zat erop te wachten. Ja, wij ook. Ja. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Want je hebt ook een grote rol bij de hommage. En je bent eigenlijk best wel een belangrijke vrouw in het leven, toch, van Theo? Kunnen we zeggen? Of andersom, ik weet het niet. We hebben elkaar al heel lang. Ook. Ja, zeker. Ja. Maar hoe is dat ontstaan eigenlijk? Ga eens terug. Ja, hij is natuurlijk een hele goede componist. En een goede tekstschrijver. Ik val hier zomaar binnen, hoor. Ik heb de hele uitzending niet gehoord, dus ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Alleen het laatste stukje. Ja. Staat op een staatsbosbeheer groepskampeerterrein, weet je dat? Ja, dat kan je zo hebben. Maar ik schrijf natuurlijk zelf ook liedjes, maar ik ben niet een goede componiste. Ik kan niet meer dan 3 akkoorden bij wijze van spreken. Nou ja, of misschien 4. Maar hij is natuurlijk een briljante componist. En ik had, soms heb je gewoon een melodie bij een liedje nodig. Plus, hij is de enige die mijn liedjes nog wel eens kan verbeteren. En zegt, die kan je niet beter, zo en zo. En dan denk ik, jezus, wat een briljant idee. Daar was ik zelf niet eens opgekomen. Ja, snap ja. je? En niemand anders kan dat. Want ze zijn meestal al helemaal goed. En dan zegt hij toch nog, als je nou even zo, dan is het nog mooier. Dus ja, ik weet niet, we zijn, dat is al 100 jaar geleden dat ik bij hem aan de bel trok. Van kan jij of iets, ik weet niet eens meer hoe we elkaar zijn tegengekomen eigenlijk. Ja. Maar goed, jullie zijn elkaar tegengekomen, dat is maar goed ook. Want als we Theo vragen naar zijn favoriete lied, blijf even te hangen trouwens, Brigitte. Zijn favoriete lied dat hij voor iemand anders heeft gemaakt, dan komt hij ook snel uit bij deze grote hit. Luister. Het gaat niet altijd goed met mij, vaak zelfs ronduit slecht. Meestal ben ik met mezelf en alles in gevecht. Toch denk ik vaak als ik weer boos mijn voordeurstoepje boem. Wel fijn dat ik het niet met Andries Knevel hoef te doen. Huppakee. Ook een soort account op heb ik Andries Knevel gemaakt. Kijk, Brigitte komt op maandagochtend binnen en die heeft een goed idee van één tekst. En die tekst is bijvoorbeeld, als ik het maar nooit met Andries Knevel hoef te doen. Nou, dat werkt toch? Dan zeg ik, yes, dat is een goed idee. En dan gaan we daar door. En dan ga ik muzikaal. En dan gaan we zitten knutselen. En dan zeg ik, ja, dan moet je daar en daar moet je nog uitbouwen. Dan moet je het compleet nog groter maken. En het is als een soort vreselijk schrikbeeld. En dan krijg je echt, dan wordt het heel grappig. En ik vind het ontzettend goed geluk met dat liedje bijvoorbeeld. Liever in een buitenwijk, tongen met Henk binnendijk. Ja, we zitten ontzettend te lachen dan. En dan zit het lekker op te voeren. En in de buitenwijk toch met Henk Binnendijk. Niemand weet meer wie Henk Binnendijk is. Maar toen nog wel. Het was iemand van de televisie en dominee. En dat vind ik dan een meestelijke zin. En ik zit al echt op te fokken om het op te fokken. Dus dan hebben we ontzettende lol. Dus als je zelf zo'n lol hebt, dan moet het op een gegeven moment wel overslaan op andere mensen. En dat hoor je ook nu in zo'n zaal. Ja. Je mag heus naar binnen gaan, maar pas als je het is. Met André Hazes heb gedaan. Ja. Moet je er zelf ook niet om lachen, Brigitte, als je het nu hoort, of niet? Dit is een hele oude versie, dat ik inderdaad nog eindig met André Hazes. Ik dacht dat dat nog grappig was, maar dat heb ik later nooit meer gedaan eigenlijk. Nee. Maar goed, Nee, dit was inderdaad een fijn nummer. Ja, hoe kijk je dan terug op het maken van deze hit, kunnen we wel zeggen? Ja, Theo weet het beter nog dan ik als ik het zo hoor. Want ik weet niet eens meer... Ja, hij kan inderdaad het altijd nog veel erger maken dan het is. Dan ik het al geschreven heb of zo, weet ik veel. Dan zegt hij, nee, het moet nog erger. En dan heeft hij schrijft er dan... Of maakt er dan hele goede muziek bij, vind ik. En ik speel dat hier nog zelf, met veel pijn en moeite. Maar dan heeft hij het ook zo gearrangeerd dat ik het nog net kan spelen, maar toch heel intelligent klinkt, begrijp je? Ja, mooi. Ja, zeker. Terwijl ik heel slecht piano speel eigenlijk. Ja, het wordt een bijzondere avond, maar het houdt niet op, jullie samenwerking. Want jullie gaan samen iets doen met de musical, hè, geloof ik. Die plannen die blijven nog gewoon doorgaan, lijkt mij. Nou ja... wij zeiden ooit, of ik, wij dachten, zo'n musical die 100.000 jaar draait, dat moeten wij toch ook kunnen schrijven met z'n tweeën. Ja. En dat hadden waren we al heel lang van plan. Klinkt misschien heel blasé, maar... Mm. Maar dat kwam er nooit van wegens tijdgebrek. Maar hij had natuurlijk even een hersenbloeding gehad. En kan eigenlijk niet meer goed spelen en niet goed zingen. Maar zijn creatieve brein werkt nog, als een tierenlier. En hij had toch even niks te doen, want hij kon niks anders. Dus hij is alvast gaan schrijven. En het mechanisme was dat ik eens in de twee weken met een zak croissantjes langskom. En wat heb je nou weer geschreven? En ondertussen heeft hij een complete musical bij elkaar geschreven. Oh, heel grappig. Die we zelfs binnenkort gaan lezen, zoals het heet. Om te kijken wat het is geworden eigenlijk. Dan kan je het horen. Ja. Of het al goed is. Ja, dat is heel leuk. Maar fijn toch, Daniel, dat het niet ophoudt naar de hommage, maar dat er nog veel meer komt. Ja, dat is echt heel goed om te horen, dit. Ja. Ja. Oh, wist je dat niet, Daniel? Ja, ik mocht natuurlijk één keer aanschrijven bij jullie bij de croissantjes. Heerlijk. Oh, ja, natuurlijk. Ja, precies. Nou, ja. Nee, dat is natuurlijk heel fijn dat de creativiteit door blijft gaan. Ja, en dat is ook een houvast natuurlijk. Dat is gewoon heel goed om te horen. Ja. Goed, zes dagen nog tot aan zijn 70ste verjaardag. En de hommage, dus ook, die wordt in de Kleine Comedie in Amsterdam gehouden. Goed nieuws voor jullie, slecht nieuws voor ons. Het is helemaal uitverkocht. Dus wensen we jullie veel plezier. Dank jullie wel, Daniel van Veen en Brigitte Kaandorp. En natuurlijk ook dank aan Theo Nederland. NPO Radio 1. Het is voor Kesteren en het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is de ME bezig met de ontruiming van het Rokin. De pro-Palestina-betogers hadden zich eerder verplaatst van de UvA naar het Rokin. Er zijn meerdere aanvaringen geweest tussen demonstranten en de politie. Hoeveel demonstranten zijn gearresteerd is nog niet bekend. De EU gaat bevroren tegoeden van de Russen gebruiken om wapens te kopen voor Oekraïne. EU-ambassadeurs zijn het na bijna 2 jaar eens geworden over de maatregel. In totaal is 200 miljard euro aan Russisch vermogen bevroren. Van de jaarlijkse rente, zo'n 3 miljard, worden dan wapens gekocht voor Oekraïne. Het Openbaar Ministerie van België onderzoekt een groepsverkrachting van een meisje van 14 in Kortrijk. De verkrachting gebeurde begin april. Het meisje zou door haar vriend, een loverboy, het bos in zijn gelokt. De verdachten zijn opgepakt. Het gaat om 10 jongens tussen de 11 en 16 jaar. Klanten van de ING mogen aan de telefoon voortaan Fries praten met medewerkers van de bank, meldt Omroep Friesland. Eerder mochten bankmedewerkers niet Fries praten, onder meer omdat gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Alleen Nederlands of Engels was toegestaan. Na een klacht van een Friese klant besloot de bank het taalbeleid te herzien. Langs de lijn en omsteken. Dankzij een schitterende goal van Alfonso Davy staat Bayern voor in Madrid. Maar toen, Filip, wat gebeurde er? Ja... Toen was er een periode van, ik denk, 30, 40 seconden. Langer zal het niet geweest zijn dat de fans van Real Madrid in de veronderstelling leefden dat het 1-1 was. Want er was een corner van Modric. Die werd in het 16 meter gebied gebracht. En via Nacho en een verdediger van Bayern verdween die bal dan eindelijk een keer achter Neuer. En was het 1-1. Maar ja, de VAR had het al gezien. En eigenlijk had iedereen het al gezien. Voordat Nacho die bal aanraakte, zette hij zich af met twee handen in het gezicht van Kimmich. Kimi ging gestrekt naar de grond. En de scheidsrechter ging even heel snel naar de kant en zag wat iedereen al zag. Namelijk dat het wel degelijk een overtreding was voordat die bal binnengeschoten werd. En dus werd de treffer weer heel snel geannuleerd. Zo hoort een VAR eigenlijk te werken. Hè? Snel en een juiste beslissing. Dus nog altijd leidt Bayern nu door die ene treffer inderdaad van Davy. Zagen we net nog een schot van Harry Kane bij een uitbraak van Bayern in het zijnet. Dat was ook bijna nog de 0-2. Maar er is ook alweer gewisseld. Sané, de spits van Bayern, is eruit gehaald. En vervangen door een verdediger, door Kim. Dus ja, Bayern gooit nu alles op de verdediging om deze 1-0 voorsprong thuis te brengen. We hebben nog 12 minuten te gaan hier in het Bernabeu. En wat blessuretijd. En hoe spannend zal het nog worden? Ik denk zeer spannend. Ja, gisteravond in Langslijn Omstreken heeft u het kunnen horen. Niet Paris Saint-Germain, maar Borussia Dortmund heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In Dortmund had PSG met 1-0 verloren. En ook gisteren ging het mis voor de Franse ploeg. Het verloor opnieuw met 1-0. Mats Hummels scoorde voor Dortmund. Ballon travaillé par Brandt au deuxième poteau. Et la catastrophe pour le Paris Saint-Germain avec cette tête de Mats Hummels. Qui rend la chose beaucoup plus compliquée maintenant. Paris est au bord du précipice. Ja, Paris Saint-Germain en Europees voetbal, dat is geen gelukkig huwelijk. Daar gaan we over praten met sportjournalist en Frans voetbalkenner Jean-Paul Rison. Goedenavond. Jij volgt PSG al jaren op de voet. Dit moet hard zijn aangekomen bij de club, of niet? Ja, behoorlijk, want het is weer niet. Hè. Kijk, die landstitel die krijgen ze tegenwoordig op bestelling. Ik ben wel eens bij een kampioenswedstrijd geweest. Daar wordt ook nauwelijks feest meer voor gevierd. Het gaat allemaal om die Champions League. En dit jaar, ik wil niet zeggen dat ze zich al rijk rekenen, maar dit was toch wel een uitgelezen kans om in ieder geval de finale te halen. En dat het dan zo mis is gegaan. Ja, dat is wel een serieus tikkie geweest. Ja, wordt er al natuurlijk wordt er geanalyseerd. Wat ging er mis voor de Fransen? Nou, er werd ook naar de tactiek gekeken. En vooral ook naar Kylian Mbappé, die natuurlijk sinds, nou ja, officieus bekend is dat hij natuurlijk na de zomer voor Real Madrid speelt. Officieel is nog niet bekend, maar eigenlijk twijfelt niemand daar meer aan. Maar die haalde zijn niveau niet. En ja, toch wordt er ook wel heel erg gekeken naar de pechfactor. Bijvoorbeeld de spelers werden gisteren ook niet uitgefloten na afloop of zo. Want ja, het was natuurlijk wel wat, hè. 6 keer paal en lat in 180 minuten voetbal. Ja, dan wil hij er ook echt niet in. Ja. Maar je kunt in één wedstrijd pech hebben. Als je uitzoomt, dan denk je toch, het is inmiddels 13 jaar geleden dat PSG werd overgenomen door Qatar Sports Investments. Die ontzettend rijke Qatari met eigenlijk maar één hoofddoel, het winnen van de Champions League. Heel veel geld zit erin. Waarom lukt het uiteindelijk toch steeds niet? Nou, allereerst, en dat is denk ik voor ons als voetballiefhebbers wel fijn om te concluderen, is dat de Champions League is niet 1-op-1 te kopen. Nee, dat zie je ook bij Chelsea en bij Manchester City. Die zijn er ook 10 à 15 jaar over gedaan, na zeg maar de intrede van het grote geld, om hem ook daadwerkelijk te winnen. Maar goed, die hebben hem inmiddels wel. En ja, voor Paris Saint-Germain geldt dat er eigenlijk elk jaar wel iets is. Soms troffen ze gewoon een beter team. Dat is regelmatig gebeurd met onder andere Real Madrid, Manchester City. Je hebt ooit nog die remontada gehad tegen Barça. Maar dit jaar, ja, het was nu wel echt iets anders. Hè? Want voor de kwartfinale dan loten ze altijd door, hè, tot aan de finale. En ja, je moet altijd voorzichtig zijn met je voorspellingen. Maar Paris Saint-Germain zat natuurlijk wel echt aan de goede kant van het schema. Geen Bayern, geen Madrid, geen Arsenal, geen Manchester City. Maar slechts een niet helemaal in topvorm verkerend Barcelona en Atletico Madrid en Dortmund. Dus ja, dat het dan daar tegen misgaat, uitgerekend tegen de nummer 5 van Duitsland. Ja, dat is wel een uppercut. Ja, zou het ook kunnen zijn dat, want in de Franse competitie winnen ze alles zo makkelijk, dat ze bijvoorbeeld daar net te weinig weerstand hebben en daardoor op achterstand raken bij bijvoorbeeld Engelse, Duitse en Spaanse ploegen? Ja, dat wordt wel eens gezegd, dat je van hele goede huizen moet komen om inderdaad de ene week op een wat lager niveau te spelen en de andere week een onvervalste kraker. Maar goed, in de afgelopen weken, zeker in de eindfase van het Europese voetbal, dan volgen die topaffiches zich natuurlijk ook wel in een vrij rap tempo achter elkaar. Hè. Ik geloof dat ze de afgelopen 4 weken 3 keer Europees hebben gespeeld. Die wedstrijden tegen Barcelona natuurlijk en nu dan tegen Dortmund. Dus of je daar helemaal aan kan wijten, dat weet ik niet. Maar het was wel veelzeggend dat L'Équipe die kopte vanmiddag boven een artikel La fin du rêve parisien. Over Mbappé ging dat. Want het einde van toch wel de Parijse droom. Want het was natuurlijk fantastisch geweest als hij als echte Parijse jongen de Champions League in zijn laatste jaar had gewonnen. Maar het gaat niet gebeuren. Nee, hij stond wel keurig de media te woord, heb ik me doen laten vertellen. Maar 1 vraag heeft hij niet beantwoord, hè? Dan liep hij door. Ja, dat vond ik wel een van... Jullie zijn ook sportjournalisten. Dat vond ik wel een van de domste vragen die ik ooit heb gehoord. Of hij nou hoopte dat Real Madrid de Champions League zou winnen. Ja, dat vraag je natuurlijk niet een half uur na een wedstrijd die je verloren hebt. Ik denk dat hij wel een grappige vraag eigenlijk. Op 1 juni lekker wat anders gaat doen. En die wedstrijd helemaal niet gaat kijken. Maar ja, het fijne over hem is, hij gaat die Champions League ongetwijfeld nog een keer winnen. Maar of dat ooit met Paris Saint-Germain gaat zijn, die kans lijkt me heel klein. Ja, het is ook maar de vraag of Paris Saint-Germain dat ooit gaat doen, als we zo nu naar het verleden kijken. Want er zijn ook heel veel minder bekende namen inmiddels. Het brokkelt een beetje af. Heb jij dat idee ook, tot slot? Niet helemaal, omdat ik wel het idee heb dat de ploeg die nu bij elkaar is gezet, dat het daarbij voor het eerst in 1 jaar of 12 echt om het voetbal gaat. We hebben natuurlijk hele sterrenensembles gehad met Neymar, met Messi, met Angel Di Maria. En nu hebben ze wel een hoop spelers waar nog heel veel rek in zit. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een Vitinha op het middenveld. Natuurlijk de jonge Warren Zaïre Emery, die toch een beetje de opvolger van Neymar gaat zijn, of van Mbappé gaat zijn. In ieder geval als uithangbord van de club. Dus ik denk wel dat er veel rek in deze selectie zit. Maar ik ben wel heel benieuwd wat ze gaan doen om het gat van Mbappé op te vullen. Goed, Jean-Paul Rizon, dank je wel voor nu. Voor het, en blijf het vooral volgen, het Franse voetbal. Dank je wel. Philip Koken, ik moet al 1 minuut of 20 denken aan Wembley. 11 jaar geleden, Arjen Robben. En die ene finale van de Champions League. Ja. Gaan we nog heel vaak aan terugdenken als het zo blijft, hè? Als het zo blijft wel, ja. Dan zullen we ontzettend veel voorbeschouwingen krijgen, waarin nog eens weer werd teruggeblikt op die wedstrijd van 11 jaar geleden. Ja, toen won Bayern inderdaad met 2-1 ook op Wembley. Het zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Dan moeten ze nog wel even die slotfase doorkomen. Dat zal niet makkelijk zijn. Een slotfase van nog 6 minuten en wat blessuretijd. Müller zie ik nu het veld binnenlopen met zijn 34 jaar. Mag je nog even meedoen voor Musiala. Ja, ook Real Madrid heeft heel veel gewisseld. Inmiddels ook Modric. Die naam hoorde u al eerder in het team gekomen. Maar ook Camavinga. Zijn creativiteit is nu hard nodig. Brahim Diaz bijvoorbeeld. Ook allemaal erin. Nu komt ook Choupo-Moting. Ook al ruim mid-30er uit Cameroen. Die komt erin voor Harry Kane. Dat allemaal. Ja, het belangrijkste is wel dat Bayern nu speelt met 3 centrale verdedigers. Nu Kim erbij is gekomen. In plaats van Sané. Om nog te proberen om Real tegen te houden. Want dat ze zullen gaan stormen in de laatste minuten, dat is wel duidelijk. Dan nu een countermogelijkheid voor Bayern. Met Davies die nog even meegeeft. En daar komt de kans aan eventueel. Nee, daar komt... wie is dat? Ja, Pavlovic. Die komt daar net een voetje tekort. Die was helemaal moe gestreden. Dat hij helemaal van het middenveld kwam naar het strafschopgebied van Real Madrid. Om daar een counter af te ronden. En dan kwam hij toch net wat lucht tekort. En nu moeten ze weer volop in de verdediging. Volop in de verdediging nu Kim. En die Kim zorgt ervoor dat de bal weer wordt teruggelegd naar Real. Camavinga nu aangespeeld. En dan gaat nu Real aanvallen vanaf de linkerkant via Vinicius. We hebben nog zo'n 5 minuten te gaan. En nog wat blessuretijd. Ik denk 1 minuut of 3, 4. En dan, als het zo blijft, dan is Bayern inderdaad finalist. Maar het is nog lang. Goed, gisteravond hadden we ook een halve finale bij het Eurovisie Songfestival. Heeft u kunnen horen hier ook in dit programma. Daarin was het onder andere... Sorry, we gaan... we gaan even naar Harold Brouwer, begrijp ik, in Amsterdam. Harro, jij volgt de hele avond al de demonstraties van de pro-Palestijnse betogers in Amsterdam. Het begon bij de faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Ondertussen werden ze verspreid, ze hebben we van jou gehoord. Eerst richting Rembrandtplein en toen weer terug. Wat is nu de laatste update? Nou, ik denk dat het leeuwendeel van de demonstranten, heb ik het echt over, toch wel hele honderden die zich hier hebben verzameld op het Rembrandtplein. Het Rembrandtplein, daar zijn ze naartoe gejaagd. Of dan zijn ze zelf naartoe gelopen op het moment dat ze door de politie van het Rokin werden weggejaagd. In groepjes zijn ze hier naar het Rembrandtplein gekomen. Ja, het Rembrandtplein, dat is gewoon een toeristische attractie. Het stikt hier van de cafés en de restaurants. Dus er zitten ook heel veel mensen die zitten hier een hapje te eten of te drinken. En op het plein zelf, daar zitten dus al die demonstranten. Die zijn er zojuist bij gaan zitten. De politie is hier eigenlijk niet meer te zien. Zojuist reden er wel een aantal politiebusjes langs zonder te stoppen. Nou, die werden uitgejouwd en die zijn weer vertrokken. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat dit natuurlijk, ja, als je de demonstranten hier zou willen verdrijven, dat het toch wel een behoorlijke ingreep is met al die toeristen hier ook. Dus op dit moment is er een padstelling. De demonstranten zijn erbij gaan zitten op het Rembrandtplein. Mensen op de terrassen en de restaurants kijken hun ogen uit, want die hadden zich denk ik ook een andere avond voorgesteld. En de politie is op dit moment niet hier aanwezig. Laten we hopen dat het dan in ieder geval rustig blijft. Dankjewel in ieder geval voor nu, Haro. Als het zich nog doorontwikkelt voor 11 uur, dan horen we dat graag anders later in met het oog op morgen. Philip Koken. 88ste minuut en het is 1-1. En wat keepte die goed, Neuer. En nu maakt hij een foutje. Een foutje waarbij hij de bal loslaat bij een afstandsschot van Vinicius. En invaller Joselu is er dan heel snel bij om van dichtbij de 1-1 aan te tekenen. Een foutje van Neuer, 1-1. En nu zitten we weer heel dicht bij een verlenging. We hebben nog een paar minuten te gaan met Vinicius die schiet. En ja, Joselu van dichtbij die de bal tegen de touwen schiet. En daar is dan eindelijk die 1-1. Ja, dit leek zo'n avond te worden, zoals net al beschreven was, zoals het gisteren was voor Paris Saint-Germain, waarin de bal maar eenvoudigweg niet binnen mocht gaan. Want als je kijkt naar de statistiek over deze wedstrijd, dan heeft Real Madrid 2 keer zoveel kansen gehad als Bayern München. Maar nu staat het 1-1 en we hebben nog even te spelen. Goed, wat ik wilde vertellen over gisteravond en die halve finale van het Eurovisie Songfestival. Cyprus zat daar onder meer in met dit nummer, Liar. Ja, nummer kent een Nederlands tintje, producer Elke Thiel. Nou, die kennen we hier, want die zat hier vorige week nog in de studio. Nu is in Zweden. Elke, goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, we hadden gisteren kort nog even contact met je via de app, een redacteur. En toen schatte je de kans heel erg klein in dat jullie door zouden gaan. Dus wat? Dan moet je wel. Nee? Dan was ik dronken, denk ik, of zo, hoor. Nou ja, goed, laten we het dan zo zeggen. Het kwam toch wel een beetje als een verrassing dat jullie doorgingen, of niet? Nee. Oh, niet? Voor mij niet. Je had het helemaal verwacht dat je door zou gaan, echt waar? Ja, gisteren wel, zeker weten. Door de eerste halve finale wel. En zeker toen ik onze act hier zo bij de rehearsals een paar keer heb gezien, vergeleken met de andere acts, zaten wij er op zich wel vrij relaxed bij, hoor, gisteren. Oh, gelukkig maar dan. Hoe was het gisteravond om het allemaal mee te maken? Kun je eens meenemen hoe zo'n avond dan is verlopen? Ja, dat is echt super lachen. Ik zat in de green room, dus dan zit je met de delegatie van Cyprus. En na de act, dan komt de artiest daar ook bij zitten en de dansers. En wij zaten achter een doek, zeg maar, voor het publiek. Dus wij waren niet zichtbaar. Maar op een bepaald moment ging het doek dus open. En dat was wel echt een heel magisch moment. Maar wij hoorden dus wel het publiek. Dus wij kregen wel heel erg de emoties mee van welke nummers aansloegen en welke niet. Dus dat was wel echt heel gaaf. En iedereen ging helemaal los daar eigenlijk voor elkaar. Het was wel heel gemoedelijk, hoor. Ja. Toen kwam de uitslag. Laten we even luisteren hoe dat klonk. De 7th finalist is... Cyprus! Zo Cyprus ook door, dat ze er heel blij mee zijn. Ja. Elke, die, wat is het, 16 seconden dat het even stil is. Ja, dat is echt niet te doen. Iedereen maakt gebaren naar elkaar. En je gaat toch wel eventjes dood, hoor, moet ik zeggen. We gingen echt helemaal kapot eventjes op dat moment. Maar we hadden wel echt vertrouwen erin dat wij doorgingen. Dus ja, als die verwachting daar is, dan zou het wel echt heel erg zijn als het niet zo zou zijn. Ja. Maar het was echt helemaal te gek. Ja, ik snap hem. Goed, nou, de finale aankomende zaterdag. Hoe gaan jullie dat voorbereiden? Nou, in Cyprus kennen ze geen rustdag. Zij is vandaag gewoon weer naar de danceclass geweest, natuurlijk. Die had ze nog wel even nodig. Ja. Dus zij heeft gewoon weer hard getraind vandaag. Morgen gaat ze ook weer trainen. En dan vrijdagavond hebben we weer de eerste rehearsal. Nee, vrijdagmiddag de eerste rehearsal. Dus dan gaat het hele spektakel van de finale beginnen. Ja, dus mooi. Daar heb ik wel echt super veel zin in. Ja, nou, blijf er vooral ook van genieten. Fijn dat we je even konden bellen, Elke Tiel, producer van het finale nummer van Cyprus. Veel plezier nog, dankjewel. Ja. Snel naar die anderhalve finale, Filip. 2-1 is het geworden in de verlenging. Nou ja, in de blessuretijd van de wedstrijd. Gozelu is het doelpunt te maken, maar niemand die erop rekende in eerste instantie op aangeven van Rudiger, want hij werd buitenspel gegeven. Maar daar bleek helemaal geen sprake van, dus via de VAR werd de beslissing van de arbitrage teruggedraaid en werd inderdaad het doelpunt gegeven dat het ook was. Dus 2-1, de licht is nu zwaar verontwaardigd, maar hij heeft echt geen reden om boos te zijn. 2-1 leidt Real Madrid en we hebben nog zo'n 7 minuten te gaan aan blessuretijd. Goed, wat een spektakel. Deze heb ik even niet zien aankomen. Ja, wat een teleurstelling voor Bayern München ook. Want die zagen zichzelf al tegen Dortmund spelen. En hebben nu dus nog 7 minuten. Ja, heel veel na speeltijd. Zometeen meer van Real Madrid Bayern München. Eerst Eliza Doolittle. I get tired and upset. And I'm trying to care a little less. Depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta wake up, you crumble in your own fear, and every little thing you see. I don't care what the people may. You're Doolittle dus op NPO Radio 1 en Pack Up. Goed, gaan we weer naar Filip Koken. 9 minuten kwamen erbij, Filip. Plotseling toch die naar die 0-1, 2-1 in korte tijd. Zo kort voor tijd voor Real Madrid. En nu, Bayern alles of niks? Ja, nu gaat Bayern alles of niks spelen. We hebben nog zo'n 3 minuten aan blessuretijd te verspelen. Toch een wonderlijke invalbeurt hè, van die Gozelu. Ik denk dat hij 5 minuten in het veld stond. En dan daarna scoort hij 2 keer op zijn 34ste. Nooit een hele grote speler van Real geweest. Waar hij toch met tussenpozen iedere keer weer wegging en dan weer eens kwam. Overigens geboren in Duitsland, ja, in Stuttgart. En daar van Spaanse ouders en als 4-jarige weer teruggegaan naar Spanje. Heeft ook nog wel eens in Duitsland gespeeld bij Hannover en bij Frankfurt. Maar ja, nu op zijn 34ste is hij weer terug bij Real Madrid. En maakt hij 2 enorm belangrijke doelpunten hier tegen Bayern München. Ja, in zo'n avond waarbij je toch denkt van nou, het gaat echt niet meer lukken. Ze hebben 2 keer zoveel kansen gehad als Bayern München als je naar de statistieken kijkt. Maar ze konden hem maar niet tussen de palen krijgen. En dan nu wel 2 keer in de slotfase nadat Davies dus Bayern naar een voorsprong had geschoten. Zo halverwege de tweede helft. Davies die nu achter de bal aangaat in een poging hem nog binnen te houden. Dat lukt dan nog en hij wordt dan opgevangen nog door Choupo-Moting. De invaller, daar komt de doelman aan, Neuer. Ja, die zo fantastisch keepte, die onmogelijke ballen eruit heeft gehouden van met name Vinicius, maar ook van Rodrigo in deze wedstrijd zijn team overeind hield. En dan uiteindelijk toch nog een fataal foutje maakte waarna Gozelu de 1-1 binnen kon tikken. Nu nog ruim een minuut te gaan aan blessuretijd. Ik denk overigens dat er nog wel een half minuutje of een hele minuut bij komt. Want ook in deze blessuretijd heeft het nogal eens stilgelegen. Nu dan Laimer, de middenveld, die naar Choupo-Moting paast. Nu Kim en Kim die paast in naar Kimmich. De bal gaat naar de zijkant en die is dan net niet hard genoeg. En een poging dan van Mazraoui die nu vanaf de rechterkant speelt. Ja, die bal die mist enige richting. Davies probeert er dan nog een corner uit te halen bij de hoekvlag. Dat lukt ook nog niet. Real nu weer in balbezit, nog wel op eigen helft. Nu wordt hij naar voren gerost door Rüdiger. De Duitser in dienst van Real Madrid. En de bal is weer achterin bij Bayern met Dyer en Kim nu aan de linkerkant, verdedigend spelend. En nu probeert Bayern nu voorin nog iemand te bereiken. Wie staat er nog? Choupo-Moting. Nu Kimmich aan de rechterkant. Kimmich kijkt eens even aan wie die de bal kwijt kan. Ja, dat lukt maar moeizaam. Nu Pavlovic naar de linkerkant, naar Davies. En Davies blijkt dan buiten spel te staan. Davies legt hem heel snel klaar voor de tegenstander. Maar ja, die gaat Real Madrid echt niet snel nemen. Die hebben nu alle reden om het rustig aan te doen in de wedstrijd. En we zijn dan nu toe aan het moment dat de 9 minuten aangegeven blessuretijd zijn gepasseerd. Dus we hebben nu de extra tijd van de extra tijd. En als het zo blijft inderdaad, dan gaat Real Madrid dus naar de finale van de Champions League. En Bayern niet. We krijgen nog een wissel waarschijnlijk. Ja, Bellingham. Niet zo ontzettend vaak gezien in aanvallende stellingen vandaag. Hij heeft ook een tijdje al niet meer gescoord in de Champions League. In de competitie wel hoor. Bellingham, die zo'n mooi seizoen doormaakt bij Real Madrid, gaat er nu af voor Militao. En dus duurt dit weer even. Ja, 10 minuten blessuretijd. Zullen we dat nog eens ook eens even krijgen? Ancelotti staat er, zoals altijd, heel rustig bij te kijken. Nu dan een trap van Lunin. Die in de richting gaat van de aanvallers van Real Madrid. Daar komt Davies even mee verdedigen. Kim geeft die bal nog een ros naar voren. Daar gaat Pavlovic de lucht in. Die moet het afleggen tegen Camavinga. Pavlovic probeert de bal vrij te maken. Dat lukt niet. Choupo-Moting nu. Namens Bayern München wordt eventjes vastgehouden. Dat is een overtreding van Camavinga die vasthoudt. We zitten nu inmiddels in de 11e minuut van de blessuretijd. En alle blikken zijn gericht op de scheidsrechter, op Marciniak. Of die gaat fluiten voor de laatste keer. Waarschijnlijk nog 1 vrije trap voor Bayern vanaf de middenlijn. Camavinga heeft nog geel gekregen. Ja, zolang het geen fatale gele kaart is voor de finale zal hem dat niet uitmaken. Lunin vangt de bal nu. Gaat op de bal liggen. En ja, dit zal toch wel genoeg zijn, denkt Lunin. Die keept. Terwijl Thibaut Courtois op de bank zit. Ja, die is al lang weer fit. Ja, er gaan 2 vingers nu de lucht in van de scheidsrechter. Ik denk dat hij nu aangeeft dat er nog 2 extra minuten bij komen. Ja. Bovenop de 9 aangegeven die al zijn verspeeld. En dat betekent dat we nog zo'n 20 seconden speeltijd voor de boeg hebben. Als het allemaal waar is wat die scheidsrechter aangeeft. Ik denk wel dat dat zo is. Dus zal er nog een inworp gaan volgen. En die zal dan voor Modric zijn. Vinicius